a jó Isten áldjon meg titeket Fási Ádám kegyelmében. Az a nagyon jó a Fási Ádámban, hogy jár érte a lovak kereszt. A lovagurat hallottuk énekelni. Csodálatos. Megmondom őszintén, azért engem fölháborított ez a hír, mert miért csak most kapott lovak keresztet? Engem fölháborított, hogy csak most kapott, tudod? Azért, kaphatott volna korábban. Azért csak most kapott lovak keresztet, mert meg kellett alkotni a lovak keresztjének a kulturálisan igazolható felhatalmazását. És ez mi volt? Munkácsi Mihály. Munkácsi Mihályt rángatták elő, erre jó nekik Munkácsi Mihály, hogy Fási Ádámnak lovak keresztet adhassanak. Uh-huh. Ez. Munkácsi Mihály. Miért jutott eszembe a munkácsi képek közül azonnal a síralomházban? Érted? De ott mulad, az meg a cigány. Hanvas azt írja erre, hogy még Munkácsi síralomházában is benne van a cigány zene, amit ő annak nevezett. Tudod? Igen, csak ő a magyar nótát értette cigány zene. Mindannyian alatt. Tudjuk, mit értett. Hanvas Bélának nem volt, tehát szerencséje volt, mert nem érte meg a proli mulatósat. Tehát ő a magyar nótát tartotta, vagy vélelmezte legalávalóbbnak, de hát az ülés az nem áll meg. Várj, annak idején az egyik apu, még az évelei, szilveszterről beszélgettünk, és akkor az apu legvégén emlékszem, idézek egy srácot, aki rám írt, és azt mondja, hogy mi igazságtalanok vagyunk, egy hosszú értelmes levelet írt, igazságtalanok vagyunk ezzel a úgynevezett cigányzenével vagy magyar nótával, mert abban a korban ilyen szavakkal, ilyen fellengzős nyelvezettel éltek az emberek. A falusi legénytől, akár még ilyen félpolgári egzisztenciákig ilyenek, így beszéltek, és azt írja a srác, ahogy a rap szövegek az utca szövegét emelik be a költészetbe. És erre te azt reagáltad, csak gyanítom, elfelejtetted, hogy a baj még nagyobb, akkor nem is a cigány nótával, vagy a magyar cigány zenével, vagy magyar nótával van a probléma, hanem azzal az alja élettel. És itt búcsúztunk el a közönségtől. Na, a kérdésem az, hogy a Fási Ádámféle mulatos világban a szövegek, azok mennyire tükrözik vissza valamely társadalmi csoportoknak az érzésvilágát, gondolkodásmódját, nyelvezetét, önkifejezését? Hát szerintem maradéktalanul. Ismered hát azt a közeget? Tükrei a magyar valóságnak, a vidéki meg a kültelki magyar valóságnak nagy részt. Lenézés szól most belőled? Nem. Tapasztalat. Tehát most ez azért, hogy mondjam, hát azért... Részvét vagy lenézés, érted? Nem, figyelj, az, ami... Nem, hát analízis. Az, ami ebben a vonatkozásban, mint a te kultúrád, mint a te szórakozásod felvetődik, az visszautal te rád, a te személyedre. Hát amivel táplálkozott, tehát van az a mondás, hogy amit eszel, az vagy. Vagy valami amit eszel, azzá leszel. Amit eszel, azzá leszel. Na most ez a kultúrára ugyanúgy igaz, ahogyan a gasztronómiára. Hát amit fogyasztasz, amilyen kultúrát fogyasztasz, amin élsz, hát az épül be. Abból válnak gondolatok, abból válik önkifejezés, abból válik a valóság megélésének az igénye, a minősége. És akkor mindenkit vissza is lehet fejteni, hogy mit fogyasztott. Az alapján, ami kijött belőle. Alul, akár felül. Az, hogy ez ennyire népszerű, hát az mindent elmondtad nekem, annak idején, amikor a Rónai Egon volt a főnököm a Pont FM, korábban úgy hívták, hogy Budapest Rádió, Rónai Egon az eldicsekedett nekem azzal, hogy ő fedezte fel a 3+2-t. A meg van a 3 plusz 2? A 3 plusz 2. Kombiné, a csipkés kombiné. Még az éjjel felhúzom majd én. Híd alatt, Margit híd alatt, ott hagytad a kombinétodat. Ne félj, kislány, nem lesz baj. Majd a paplan betakar, majd a paplan mindent eltakar, ha akar. Hogy tudja, bazd meg? Ez a... Mit fogyasztottál? Ez a népben... Ez a kis ayahuasca után... Nem, ez a népben 3 való... 3 plusz 2. Sőt, gyanítom, te a fekete pákóféle verziót. Nem voltál te jachton az Adrián? Én nem... Én... Irigykedek. Ez a proli irigység, amit most prezentálok. És ez volt a döbbenetes, hogy a Róna Jegon elhenceget valamivel, amit szégyelnie kéne. És tagadnia, mint a bűnét. És ő büszke volt rá. És elmondta, hogy mennyi pénzt keresett ezen. 86-ban ismerkedtem össze a Lárral. Együtt jártunk egy olyan helyre, ahol ilyen buddhista előadásokat hallgattunk. És így dumáltunk a zenéről. És azt mondja nekem a Lára annak idején, ezt tisztán emlékszem, hogy amikor bejött egy ilyen valami, mindannyian azt hitték, hogy ez vicc. Hogy paródia. És egymás után basszus. Kadlott Karcsi, meg akkor így sorolt ilyen előadókat. Tudod, 3 plusz 2 Kadlott Karcsi, a Lagzi Lajcsi akkor jelent meg. Akkor még Lagzi Lajcsinak hívták, aztán amiután leigazolta őt a TV2, megtiltották ezt a kifejezést, hogy Lagzi Lajcsi, hanem azonnantól Lajcsi, Dáridó ja. Lajcsival. Ja, ja. Nem volt többé Lagzi Lajcsi, mert nem Lagzi, mert nem Hakni, mert országos tévézés. A Hakniból csináltak ebből a tudod, faluszéli sárban igénytelenkedésből csináltak országos tévéműsor. Nem faluszéli sár. Figyelj, budapesti vendéglátóipari helyeken is ment ez ám rendesen. Esküvőkön, bulikon, ilyen nyugdíjas esteken, tudod? És akkor a táncosabb lábúak erre fölkerekedtek. Tudod? Tehát ez a lakodalmas nagyon... Egyébként Puzsérnak volt egyszer régen egy ilyen kis misztériumjátéka, amikor befutott a Csillag születikkel, és tudom, mindig ezt emlegetem, mert ez egy meghatározó időpont volt a apu életében, és akkor csinált az RTL Klub csinálta azt, hogy te ilyen vidéki geci vagy, ilyen oligarha, érted? És akkor ott a tornaóra helyett az istálót kell kitakarítani a gyerekeknek, és te a mulatósból gazdagodtál meg. Puzsér, ezt sokan meg tényleg komolyan vették, kurva jó volt. Anna a család hűcselédje. Azaz. Igen, és... De várjál, neked egyébként régi szerelmed az operett és a mulatós. Melyiket szereted jobban már a szónak a... Hát tudod, szerintem az operettet, a magyar nótát és a mulatóst egyetlen egy zsákba kell belevarni és be a Dunába, aztán hadusszon lefelé, Belgrád felé. És Belgrádnál sem kell kihalászni, hanem mehet a Fekete-tengerbe. Nem értek egyet. Én láttam gyerekkoromban a Bob Herceget, a Huszka operettet, és a, emlékszem, a Tordai Teri volt a királynő, és a királyfi, aki kijárt Londonban, Sej, volt egy nagyon híres. Horthy korszakban is megcsinálták, de ez a 60-as évekbeli ez jobb volt. Vagy 70-es évek eleje, valahogy 60-as évek, 70-es évek eleje. És a Nagy Gábor játszotta. Ő volt akkor a nagyon szép fiú. Ilyen szőke, kékszemű, ilyen nagyon ilyen kis helyes arcú színész volt. Én egyébként őt amúgy nagyon kedveltem, sajnálom, hogy eltűnt. És ő volt aztán az 5. pecsétben a fiatal bölcsész, tudod, a nyilas. És egy haverom szerint kurva jó volt így a Bob Herceg után. Az a figura, aki a Bob Herceg, az a karakter, így megjelenik, tudod, akit a Latinovics aztán ott kioktat a dolgokról. A Bob Herceg immár ilyen veretős, nyilas bölcsészként, tudod, aki olvasta Ortegát, a tömegek lázadását, természetesen, és ő volt a Bob Herceg. Szóval figyelj, nekem ez hálózatos, hogy mondjam, összekötődnek ezek asszociatíve. És hogyha azt mondod nekem, hogy ötödik pecsét, akkor lehet, hogy jön a gondolatom, hogy Huszka Bob Herceg, bazd meg. Jó, hát ez egy... Ilyen az emlékezés. Ez egy szomorú, igen, de ez egy szomorú körülmény. Tehát, hogy mi ezzel meg vagyunk verve, és nagyjából a Bob Herceg a mocsár, és az ötödik pecsét a mocsári lilium. Azt hittem, azt mondod, az a hegy a mocsár mellett. Nem. Jó, a hegyen a izé van a havasi, bocsánat, az másmifaj. De azért figyelj, bocs, a Huszka jobb, mint a havasi. Megmondjam miért? Mert régi. Rápakolódnak a régi szép idők, tudod, a monarchia, hát a Horthy korszak, tehát azok a jó, igen, a kedves kiszáradt szart idők. Jobban szeretjük, mint a szaftos fost. A kiszáradt szar, az tulajdonképpen közönséges már... Közönséges vagy, proli bunkó. Elvesztette a nedvesség tartalmát, és így úgy elropogtatod. Na. Jó régi, régi. Jó. Chipsnek is elmegy, friss, igen, igaz? Úgy van. Beülünk a Bob Hercegre, és kiszáradt szarból levő chipset ropogtatunk. Igen. Na, igen. Visszatérve a témánkra, Fási Ádámra, ő azért nekem egy szimbolikus személy és egy ikon. Hát a szónak a inverz értem, vagy inverz módon. Szimbolikus személy, tehát egyrészt duplán. Egyrészt nem véletlen, én nem tartom véletlennek, hogy egy mulatos király kapott lovakkeresztet, és még Munkácsit is bedolgozták alá, hogy meglegyen a lovakkereszt polgári fokozatának vagy tagozatának a legitimációja. A mulatos király, mint NER szimbólum, önmagába. De van egy másik része, Robi. Ő egészen a Fidesz győzelméig MSZP drukker volt, és bizony beállt. Nem is csak az MSZP mögé. Kampányolt. Kampányolt az MSZP mellett. Győzött a Fidesz, azt mondta, hogy hát ő most már csalódott a Magyar Szocialista Pártba, a magyar nép ezt akarja, és úgy látja, hogy most már a Fidesz viszi előre a dolgokat, és képviseli az országot helyesen. Vágod? A csávó tömény esszenciája valaminek. Valami több évszázados, a török kor óta meglévő... Kórságnak. Hát... Mit értesz ez alatt, barátom? Hát mit? Hát az erkölcs meghamisítását az érdeknek. Ez túl szofisztikált és filozofikus. Hát, ez szarmulatos lenne belőled. De mi? Fogalmazd meg azon a nyelven, hogy megértsék az emberek. Hát, akkor most mondjam azzal a kifejezéssel, tessék, hogy ez a... kultúrkávézó. Van ez a... Ne, azt mondja, hogy egy ilyen napraforgó érdekember, akinek a véleménye az nem a sajátja, hanem egy számító, egy ravasz, sunyi, spekuláns képmutató, aki bármi és minden, hiszen semmi és senki. Na, nemrég hallgattam a Dumáját, valamelyik interjút megnéztem a YouTube-on a Nagyferónak. És nekem rendkívül szomorú volt, hiszen én, hát a Nagyferó az én fiatalságom. Egyszer beszéltünk róla, amikor Kossuth díjat kapott. És nekem Hobo, P-Mobil, Beatrice, jó, inkább Hobo és P-Mobil, de a Beatrice koncerteken nagyon durva volt a közönség, de voltam ilyenen is, főleg amikor együtt játszottak, úgynevezett fekete bárányok, így hívták őket, akiktől nem ad ki lemezt a Erdős Péter. És ezt a Nagyferót, aki annak idején énekelte, még be is tettük azon a régi apun, ahogy most ezzel indítottunk, ott is mielőtt még elkezdtünk csengetni, a Nem kell című kultikus szám, tudod? De az az eredeti, hogy áll a színpadon, és Figyelsz? A nem kell. Semmi nem kell, nem kell, tőled nem kell. A nem kell, sem kell. Kurva jó egyébként, még akkor is, hogyha minimál a szöveg, és aztán Kossuth Díjas Nagyferó, és akkor hallom ezt az interjút, és akkor elmond minden létező panelt. Még csak azt sem mondanám, hogy közhelyet, hanem szimpla frázist, bazd meg, amit a NER sajtó mond, amit doktor, miniszterelnök úr, emberei mondanak. Hát az oroszoknak drukkolok, mert kell a gáz. És ráadásul hibás mondat szerkezett be, mind aki már úgy nem tudja rendesen kifejezni magát, tehát nem gúnyolódok, geci szomorú volt. És ezeket, Zelenszkit kéne onnan, és akkor béke lesz. Meg hogy mennyire az ellenzékkel mi a... De érted, egy önálló gondolat, vagy saját fogalmazás nem volt benne. Ez olyan benyomást tett rám, hogy ezt hallgatom, hogy elolvassa, hallja a megafonos dumákat, és abból megjegyez mondatokat, meg mondatfoszlányokat, és visszamondja. Állati szomorú, de, és most direkt egy rém példát hoztam, a Nagyferót, de a Nagyferó valami miatt sokan segnyalózzák, és ő még mondja is, hogy igen, most Orbán segít, nyalom, nekem ez így esik jól. Ebben azért még van egy pici punk. Nem a segnyalásban, hanem hogy ezt így... Így beleáll, igen. Így beleáll, így van. Figyelj, és akkor Orbán segít, nyalom, és így mondja. Bazd meg, elsőre azt mondaná, hogy hát Fási Ádám és Nagyferó, de a kettő között mégis van egy kurva nagy különbség. Vagy kettő. Az vajon mi, szerinted? Hát az egyik az, hogy a Feró legalább nem ugrált kurzusok között. Soha. Világ életébe jobber volt. Igen, és amikor a 90-es évek zajlott, akkor ő miépes volt. Bizony. Tehát most az nehéz. A leges legelején szavazott az SZDSZ-re, de akkor egyébként a miép szavazótáborának egy része, ezt kimutatták, igen, mert az SZDSZ-re szavazott, mert ők voltak a antikommunisták. Igen, hát úgy, szemben úgy annak látszottak. Tehát úgy okay, adták elő. Akkor ja, igen. Ja. Arra, csomó az antikommunisták lettek volna 94-ben, értem, nem lehetett volna koalíciót. De most nem ez a témánk, tudjuk, csak akik akkor mai jobberek az SZDSZ-re szavaztak, sőt, később miépesek az SZDSZ-re szavaztak, az SZDSZ-re azért szavaztak, mert az tűnt az ilyen radikálisabb pártnak, szemben az államszocializmussal, és az MDF volt a nyugodt erő, a kiegyezős. Aztán később tökre megdőlt ez az egész, magyarán becsapták őket. Na, ezt csak kiegészítettem, de Nagyferó mindig jobber volt. Még akkor is, amikor az SZDSZ-re szavazott. És nehéz lehet mindig Nagyferónak... Mindig nackó volt, nacionalista, és mindig jobber. Nehéz lehet a Nagyferónak most, hogy a Csurka szelleme hatalomra került, mert nem az elvei kerültek hatalomra, hanem a nagybirtokrendszerben, meg a kutyártásban nem az látszik, hogy vagy egy kulcsos adóban, az oligarchiában, nem az látszik, hogy a Csurkának az elvei vagy a világnézete került hatalomra, hanem a szelleme. És az ő szelleme, a Csurkának a szelleme, akárhogy is, az a kultúrharc volt. Akkor még ez a kifejezés nem létezett, de a Csurka már ezt űzte. Nagy erőkkel. Tehát ez a... Pontosabban nem használtuk, mert a Kulturkampf már a 19. században létezett. Igen, létezett, de nem használtuk erre. Nem, erre nem használtuk. Igen. És ez a kultúrharc, ez jutott hatalomra 2010-ben. És beszippantotta az egész szélsőjobbot. Hát, kivéve a Jobbikot, majd a Mi Hazánkat, az más. És, ja. és nem egyszerűen hatalomra jutott, hanem a Nagyferónak most ennek kéne ellenállni. Tehát amikor az a kultúrharcos szellemiség, hogy az utolsó töltényig harcolunk ellenetek, de nem azért, hogy legyőzzünk titeket, és egy más világot csináljunk, egy jobb világot, hanem azért harcolunk ellenetek, hogy agyonlőjünk titeket, de vigyázva, hogy nehogy meghalljatok, beviszünk titeket az intenzív osztályra, ott életben tartunk titeket, és felépítünk titeket, hogy legalább térdre álljatok 4 év múlva, amikor újra legyőzünk titeket. És akkor megint nem visszük be a halálos döfést, mert nagy szükségünk van rátok, mindörökké kultúrharcolni akarunk ellenetek, megint beviszünk titeket az intenzívre, megint összekaparunk titeket, és amikor újra térdre álltok, újra legyőzünk titeket 2/3-dal. És ez sosem ér véget, ez örökké fog tartani. És a magyarok, amikor azt nézik, hogy jól megy az országnak, hát persze, megint 2/3-dal elvertük a hazátlanokat. És ez kurva jó. És az a helyzet, hogy ez volt a Csurkának, én biztos vagyok benne, hogyha a Csurka ma élne, látná ugyan, hogy nem az teljesül, mint ami az ő gondolatvilága, vagy amik az ő elvei. Ami a népi íróságából következett, igen. De nem tudna ellenállni akkor sem az identitáspolitikai triggereknek, meg a Orbán rendszer kultúrharcos, olyan, mint kurucos, a drog, olyan, mint a drog. Kurucos, dacos attitűdjének. Nem tudna ellenállni. És hogy a 90-es években ez a nagyferú Csurkának a híve volt. Semmi remény nem volt arra, hogy a Csurka István valaha is Magyarországon miniszterelnök lesz. Ez elképzelhetetlen volt. Az volt a nagy kérdés, hogy bekerül-e a parlamentbe, vagy nem. És végül 2010-ben, akkor még nem tudtuk, ez a szellemiség került a teljhatalomra, és azóta is ez a szellemiség vezeti az országot. És most ez a nagy feró, akinek reménye nem volt arra, hogy ez a szellemiség valaha hatalomra kerül, most nem tud ellenállni egyszerűen ennek. Tehát az a helyzet, hogy annyira az ő nótáját húzza a hatalom, hogy a nagyferú egyszerűen le van fegyverezve. Ez olyan, mint amikor hát nem vagy teljesen önmagad. Ez a nagyferú, ez nem ez. Tehát a nagyferú az amúgy egy önérzetes, tökös és autonóm figura. De már nem bír az lenni. Túl nagy a hatalom kísértése, és túl nagy a nemzeti radikalizmusnak a kulturális csábítása. A gravitációs ereje, hogy régi puzséros metaforával éljünk. Te figyelj, rájöttem, hogy három, abból a szempontból, hogy valaki köpönyeget vált, vagy fordul, nem fordul, igazából három embertípus létezik, ebből a szempontból, és az három szint. Van az, aki a köpenyekforgató mindig a győztes oldalán akar lenni. Van az, aki jó vagy rossz ügy mellett, tök mindegy, de kitart jóban rosszban. És van az, aki vált, de mindig a lázadás oldalán. Az is van. Tamás Gáspár Mikó. Csintalan Sándor. Bassza meg, tényleg, az az igazság, hogy a Csintalan Sándor nem nagyon, jutna eszembe de Csintalan elsőre, Sándor nagyon sokszor meg kiforgatta a köpönyegét, de mindig rosszkor. Akkor, meg, hát akkor ez a, négy típus ez van. Becsülni akkor kell. Akkor igazad van, csak nekem a hegeli hármasság, tézis, antitézis, szintézis. Oké, meg még hozhatnék példákat így a kultúrtörténetből, vagy a gondolkodás történetéből. De igazad van, akkor 4 típus van. Van, aki kitart jóban, rosszban, akár a szarügy, akár a jó ügy mellett. Itt most nagy ez feró. Mindegy. Például a nagyferú. Van az, aki fürge huncutként, hát győztek, hát én oda, abszolút. Fási Ádám. Fási Ádám. Van az, aki vált, de meggyőződésből, mondj Tamás Gáspár Miklós, és nem érdekli, hogy éppen ki van hatalmon, sőt, inkább az ellen. És van az, aki köpönyeget fordítana, csak hülye hozzá. Egyébként a Csintalant nem egészen ilyen, én találkoztam vele annak idén a Simicska TV-be, nem voltunk egy műsorban, csak az udvaron beszélgettünk, meg egyszer volt ilyen betelefonálós műsor, és az egyik cikkemet előhozta, hogy milyen jó, meg mit tudom én. Tehát erre azt mondják ott, hogy én erre nem lennék ilyen büszke fam. Tehát és, ha mindegy. Aki vele személyesen találkozott egyébként egy nagyon megnyerő, kedves ember. De most komolyan. És én egyébként egyáltalán tehát nem... Egy ilyen nagyon, egy ilyen jó pofa, akivel úgy kocsmáznál, vagy... Igen, tehát, de tudod, mostanában lépett be az MSZP-be. Vissza megint? Aha. De ez aranyos, bazd meg. Tehát tényleg. Ez valami MSZP-s volt, és visszatért, igen, az MSZP-be. Igen, visszatért az MSZP-be. Az 1%-os MSZP. De mindegyik lépését megbánta eddig, de nem hagyja abba, hanem lépked tovább. Tudod, és már kétszer körbeért, várjál, és tudod, a harmadik kört na, is meg... Robi, ez most legyen akkor egy politikai emberismereti műsor. Az előbb föltettem a kérdést, kerülő úton félig meddig válaszoltál rá, mi a különbség a Nagyferó és a Fássy Ádám között, hisz mind a kettő a nemzeti együttműködés rendszerének oszlopos tagja, sőt, most már ikonja. Egyébként én látok abba, tudod, hogy 2011-ben, mindjárt, 2011-ben a Hobó kapott üzét, Kossuth díjat, aztán pár éve a Nagyferó, és most lovak keresztet a Fássy Ádám, nem érzel valami... Hogy mondjam, lejtmenet? Valamiféle hanyatlás. Valamiféle, nem csak a nyugat hanyatlik, mert ott lemegy a nap, bazd meg. Szóval kik kapnak, tudod, és bazd meg, mint az Oscar egyre szarabb filmek, tudod, még a Éjféli Cowboy kapta 70-valahányba, és akkor most megérted, micsoda fosok. Na, az, hogy valahogy a nemzeti együttműködés rendszerében a Nagyferó Kossuth díját, amit legyaláztunk, egyébként főleg te, én meg inkább szomorkodtam, volt egy műsorunk, és egyik régebbi apun, amikor éppen megkapta a díjat, és most meg folyamatosan ide nézek, és mindig csak a logónkat látom, pedig a Fássy Ádámot vártam volna, hogy ott végig ott virítson, és akkor inspirál. És figyelj! Köszönöm! Ez technikai személyzet. Ilyen a kocsmákban nem volt. Ilyen nem volt. Emlékszem, amikor még a közönséget lebasztuk, hogy nincs laptop náluk. Ide jöttök, basszátok meg, és nincs nálatok laptop, bazd meg. Lebasztuk a közönséget, mert kellett volna a laptopjuk, hogy mutassunk valamit. Mert nekünk nem volt, se nekem, se a Puzsérnak, bezony. Én gyűlölöm a laptopot, ő meg szerintem ki se tudná nyitni. Hadd menjen a Zene Express csöndben körbe, hadd lássuk és inspirálódjunk. Na, figyelj, visszatérve, tehát azért a Nagyferó... Másodszorra? Nem muszáj zenélni hozzá. Jó. A Nagyferó... Az interjú nincs meg? Ahol ő elmondja, hogy szakított a Magyar Szocialista Párttal. Az olyan jó lett volna. Na figyelj, a nagy, várjál, de eltelik pár év, Robi. És figyelj, lesz, hogy leragadtál? Nem bírom levenni a szememet róla. Kapcsoljátok ki, mert nehogy mindjárt... kikapcsoljátok! Hát a Kossuth díj, hát mi ez a lovak kereszt, hát ez a nemzet, hát ez a nagyságunk. Tudni a különbség a Fássy Ádám meg a Nagyferó között? Az, hogy a Nagyferónak nincs szüksége arra, hogy Munkácsi Mihályt belerángassák a Kossuth díjába, hanem oda bírják neki adni anélkül, hogy hazudnának hozzá valamit, amiért megkaphatja. Hanem oda lehet neki adni, hogy Feró itt van, 8 óra munka, 8 óra pihenés, jó volt, jó táncoltunk, berúgtunk, itt a Kossuth díj, bazd meg. Ja. Ezt lehet mondani. És de a Fássy Ádámnak nincs pofájuk ezt mondani, bazd meg, hogy Mester 3-as, Táncra Magyar, Lovak Kereszt, bazd meg. Ez nem lehet, hanem Munkácsi Mihály, hatalmas erőfeszítést tett. És akkor nyilván az volt, hogy adjuk oda a Fássy Ádámnak a Lovak Keresztet. És 2 évvel ezelőtt. Nem lehet. Hát nem lehet odaadni. Hát ez egy kultúrmocsok. És akkor mondták, hogy nem baj, akkor elindítunk egy projektet, megmenti Munkácsi Mihályt. És hát akkor erre kell 1-2 év, megmentette Munkácsi Mihályt, és akkor már oda lehetne kiadni a Munkácsi Mihályt. De mitől? Munkácsi... mitől és bizonyára Munkácsi Mihály miatt kapja meg. Nem azért kapja meg, mert a roncstársadalmat Orbán mellé állítja. Nem, szó sincs róla. Nem azért, mert haknit szervez országosan Orbán Viktornak, és a bunyós pityú után szólal fel a helyi jelölt. Ja. Ne véletlenül sem azért, hanem Munkácsi. A munkácsért nagy erőfeszítéseket tett a munkácsi életmű megmentésért. Igen. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogyha Fási Ádám ennyire szereti a munkácsi életművet, mert ennyire kultúrember. Ez a mocsok szar. Ez miből jött ki? Ez hogy lett, bazd meg? Ebből nem ez következne, hanem az van, hogy mesterhármas táncra magyar, haknizunk, bazd meg, mindig mulatunk, aztán egy kis Munkácsi Mihály. Ugye? Hát a faszom se hiszi el, tudod? De senki ebben az országban. És nem is baj, hogy nem hiszik el. Nem azért van, hogy elhiggyék. Azért van, hogy mondjuk. Na. Én azért adnék lovakkeresztet a MC havernak. Jó, hát egyébként tényleg itt az ideje, hogy alkoholizmusért osszunk lovakkeresztet. Őt egy tiszta léleknek tartom, mert legalább nem politizál, bazd meg. Még, mondják a kollégák. Még. Igazad van. Ja, hogyha rendes lovakkeresztet akar. Akkor muszáj neki. Igen. Muszáj neki. Ez a lovagiasság Magyarországon, hogyha hallgatod a megafont, és így visszaböfögöd, amit ott hallottál, ez a lovagiasság. Igen. És akkor lovag vagy, a lovaggá ütnek. Igen. Chevalier. Na, figyelj! Erről jut eszembe, baszki, nem voltál itt, mert diszidáltál, a meghalt Alain Delon. Na, nem a Fási Ádámról jut eszembe, és valahol tényleg, hát ez ilyen szentimentális szar, magamfajta boomereknek való dolog. Nekem még a Bajer Zsolt írása is tetszett, még ki is posztoltam, képzeld el. Valahogy olyan szíven ütött. És nem iróniából. Nem voltam bebaszva. És szenilis könycseppek sem gördültek le ráncos orcámon. Viszont kétségtelenül, hogy ilyenkor úgy érzi az ember, hogy lezárul valami. Annak idején emlékszem, amikor meghalt egy napon belül baszki Bergman és Antonioni. Csak egy cimborám rám írt, hogy vége Európának, és jönnek a barbárok. De ez nem ilyen Orbán, és akkor még ez a duma nem volt. Ez tizenvalány évvel ezelőtt. Akkor ez még egy Lipsi duma volt. Ez még egy Lipsi duma volt. Bár a barátom nem volt Lipsi, de jobb sem. Mindegy. És annak volt egy ilyen szimbolikus, valami, tudod, ez egy nap meghal Bergman és Antonioni. És akkor, ugye Alain Delon azért nem Bergman és nem Antonioni, ő egy szép fiú volt és egy világsztár. Valahol mégis szimbolikus személyisége valaminek. Tudod, annak idején beszéltünk róla, hogy kikezdte őt a feminizmus. Macsó. Ráadásul jobber lett, már Sárközire, ő már a Sárközinek a kampányán szövegelt. Na most mit mondtam, bazd meg? Már a Sárközinek a kampányán szövegelt az Alain Delon. Jól van, most visszapörgették. Egyébként lehet, hogy egyszer kibaszottul rábasznék egy zembottal, és fölsérülne, akkor ilyen szikrák jönnének, és kiderülne bazd meg, hogy drótok vannak ott a nizén, és ő egy ilyen szimulákrum bazd meg. Tehát, hogy na, és az igazi Puzsér meg hol van? Nem is akarom tudni. Figyelj, és Alain Delon, és így eszembe jutott, hogy barom érdekes, hogy ilyen bevándorló ellenes jobber lett Alain Delon, ő pedig rengeteg progresszív filmbe vett részt, de nem csak, hogy progresszívbe, kommunista filmbe is. Kettő. Jó, az egyik nem kommunista film, de két filmje volt, amit a nyugati kommunista értelmiségnek egy ikonikus alakja, Joseph Losey rendezett. Joseph Losey egy nyugati kommunista volt. Az rendezett kalandfilmet is, Modesty Blaze, meg ilyeneket. De van két film, az egyik a Trotsky halála, és a szovjet ügynököt Alain Delon játsza benne, a másik pedig, ami ezután készült, ez a Klein úr, nekem a legesleg horrorisztikusabb holokauszt film, amit életemben láttam, pedig olyan film, hogy semmilyen erőszakot nem mutatnak benne. Németeket egyszer látsz egy mulatóba bebaszva, és az is csak pár másodpercig, és nincs a filmben gonosz karakter. csak hivatalnokok. De ilyen lidérc nyomása se. Mondjuk a Puzsér mindig el szokta mondani, hogy az nem igazi holokauszt film, az egy kafkai sztori, mint az ötödik pecsét se igazi második világháborús film, ott igazából csak a közeg, a hatalom vagy és a kis ember bizony. Itt meg a identitás megkérdőjelezése. De lidér, de nem, amikor először láttam, nem tudtam aludni. Olyan hatást tett rám, tudod? Valaminek a szimbóluma. És itt egyedül a Alain Delon az belepofázott a rendezésbe, össze is vesztek Joseph Losey-val, és producer is volt. Alain Delon sose volt producer filmekben. Főszerepet játszott, producer volt, és meg pofázott bele az izébe, a rendezésbe. Az a helyzet, hogy az Alain Delon nem volt egy nagyon nagy színész. Az Alain Delon egy nagyszerű zsáner volt. Az Alain Delon egy szimbolikus, ikonikus figura volt, és valami olyas malaminek az ikonja, ami ma már nem létezik. Ez az antifasiszta jobboldaliság. Több filmje volt, és nem csak a Joseph Losey rendezte filmek. Mi volt az, amikor azt a terrorszervezet figurájával a barátját megölik? Ne ébreszt föl az alvó zsarut? Ne ébreszt föl az alvó zsarut. De abban is tudod, ilyen neofasiszták ott szervezkedtek, meg... Igen. De több nem, ilyen ő, film. Ő ennek az ikonja. És... Meg halálbüntetés ellenes filmben. Igen. A két férfi egy városban. Igen. Az öreg Jean Gabin-nel, fiatalabb Alain Delon. Igen. Igen. És ez az, ami valójában már eltűnt, kiveszett a kultúrából, és ezért álságos az, amikor a Bayer Zsolt krokodilkönnyeket ereget a Alain Delonnak a ravatala mellett, mert hát a Bayer Zsoltok azok, akik leváltották Alain Delont és azt a szellemet. Ezt kikérné magának? Ő gondolná, hogy ő Bayer Zsolt, Bayer Zsolt kikérné. Alain Delon aligha. A Borzalinóban is megjelenik ez a fasiszta szál. Tudod, a végén bedobja a vonat kemencébe a nácit. Na, minden. A második részben. Na, két. Na. De figyelj, ezt fejtsd ki egy kicsit részletesebben? Micsodát? Hát ezt a Alain Delon versus Bayer Zsolt. Hát most most ilyen viccelődésen kívül. Most hova tűnt? Tehát, te fasisztának tartod a Bayer Zsoltot? Hát nézd, a Bayer Zsolt is olyan, mint a Kolesz szobának bármelyik tagja. Bármi tud lenni. A Bibó kollégiumról beszélsz. Igen, igen. Arról a Kolesz szobáról, ami tudjuk, hogy a törzsgárda a legmegbízhatóbbak köre, ők mind Bibó koleszosak voltak. Ja. Jó, hát közülük azért néhányan már nem tartoznak a Fideszhez, vagy nem tartoznak Orbán köréhez. Például a Simics Kalajos nem tartozik oda, a Fodor Gábor nem tartozik oda. Na. Nem is. Jó. Nem tudjuk. Úgy tartozik oda. Nem úgy, igen. Nem úgy tartozik oda. Ez a törzsgárda, ez a Varga Mihályból, ez a Kósa Lajosból, Orbán Viktorból, Kövér Lászlóból, Áder Jánosból, Szájer Józsefből, Simicska Lajos, Fodor Gábor, Dajcs régen... Tamás, és... Tirs Tamás volt ilyen, meg, de ők eltűntek, Rockenbauer, de ők eltűntek. Na igen, szóval, hogy... Ebből a törzsgárdából, aki Orbán mellett végigcsinálták a hatalom felé vezető hosszú menetelést, ő közülük bármelyik olyan, hogy hát most fasiszták, hát majd Orbán megmondja. Tehát most ez most kérik az irányvonalat, hogyan döntött a vezető, és akkor ők azt követik. De a szöveg ugyanaz, amit az Alain Delon mondott, ez az Európa, ez a Párizs már nem az én Párizsom, tudod? Igen, de ez az Európa már nem az én Európa. De azt értjük is. Ezt mondja az öreg Alain Delon. Igen, de azt értjük is. De miért csak a liberális, Franciaországra, vagy a liberális Európára értelmezzük ezt? Miért nem értelmezzük éppen ugyanígy a Brexitre, Miért nem értelmezzük éppen ugyanígy a Le Penre? Miért nem értelmezzük ugyanígy az AfD-re? Az se az az Európa. Az se az az Európa. Az se Mitterrand, igen, vagy De Gaulle, vagy Chirac. Vagy akár még, érted? De hogy ezek nem, hogy... Vagy Kohl kancellár, Giscard d'Estaing, ugye igen, ez a régi, Adenauer, régi elitet mondom. Igen, a régi konzervatív elitet. A régi, nem az elitet mondom. A konszenzust mondom. A konszenzust, hogy Willy Brandt is Németország volt, meg Adenauer is Németország volt. És Chirac is Franciaország volt, és éppen úgy a Mitterrand is Franciaország volt. Mert még volt egy államétosz, még ehhez az étoszhoz tartozott egy államrezon, ami fölött áll a pártérdeknek, fölött áll az egyéni érvényesüléshez tartozó érdeknek. Ez nem az elit. Ez nem a régi elit. Ez a konszenzus. Ez a konszenzus, ami felbomlott, és aminek vége. És a Bayer Zsoltok verték szét ezt a konszenzust. Na ez a konszenzus, ők, ebben a konszenzusban lehetett... A zöldek, meg egyebek oldaláról, meg ebbe igazuk van. Bármennyire nem szeretjük a nemzeti együttműködés rendszerét, bizonyos dolgokban igazuk van. A vókok ugyanúgy egy nagy kalapáccsal verik szét ezt a konszenzust, ahogy a trollok. Ja. Éppen úgy. Sőt, ők ugyanannak a problémának, hát tulajdonképpen a két rossz válasz. De ha most itt egy fideszes ülne, egy troll demokrata, ahogy te nevezed, egy illiberális lovag, na jó, nem a fássi Ádám, az nem hiszem, hogy tudna beszélni ilyen problémákról. De tudna nótázni. Nótázni, igen. Azt tudod, mit mondana erre? Hogy ma már Kohl kancellárt is, sőt, még a szocialista Mitterrandt is lenáciznák ezek a büdös Amerikából ide teleportált vókók, bazd meg. És mi azt a Európát sírjuk vissza, és a mi illiberalizmusunk voltaképp nem más. Ezt mondaná, tuti ezt mondaná, a mi illiberalizmusunk nem más, mint annak a régi, ahogy te nevezed, Puzsér, konszenzuális Európának a visszaépítése. De hát, és ők de csak tűzzel vassal írtanak de minden konszenzust. De ők csak a vókokat írtják tűzzel vassal, tudod? Jó, tehát... Akik bemennek az óvodásokhoz szakállas nénik. Kérlelhetetlen, igen. Csak igen, azokat. Igen. Kérlelhetetlen persze, harc... szerintem is duma, de ezt mondanák. Kérlelhetetlen harc az utolsó töltényig a konszenzusért. Ugye? A pofádat szétbaszom, ha nem lesz konszenzus. Értem? Hát így nem lesz konszenzus. Ez ugyanolyan, mint a SDS idejében a intoleráns liberális. Na? Mindenki büdös, mocskos náci, aki nem liberális. Na, szóval, hogy... Nem elfogadó. Minden rohadékot kirekesztünk, aki nem elfogadó. Ja. Az antifasiszta jobboldali és az antikommunista baloldali, tehát mondjuk úgy, hogy mondjuk a George Orwell, Arthur Koestler, jó példa ez ők erre. Ők balosok maradtak. Igen, ők azok a ők antikommunista baloldali. Na az a baloldaliság antikommunista. Antibolsevista baloldali. Igen, a baloldaliság antibolsevizmusa és a jobboldaliság antifasizmusa maga ez a konszenzus. Maga ez a konszenzus. És ahogy a baloldaliságból kiveszett az antibolsevizmus, és a helyét az antifasizmus tölti ki, és ahogy a jobboldaliságból kiveszett az antifasizmus, és a helyét az antibolsevizmus tölti ki, úgy veszett el ez a konszenzus. Úgy veszejtették el ezt a konszenzust a Tóta V. Árpádok meg a Bayer Zsoltok. Ez a nagy helyzet. Ja. Ja. Mert egyébként pont a Tóta V. Mert le kell győzni a másik oldalt ahelyett, hogy együtt élnénk velük. Ja. Na értem. Jó, figyelj, Fássi Ádámról még valamit. Hát nekem a... Izgalmas, sokoldalú figura. Nekem a Szörényi Levente jutott az eszembe, aki egy ikon, és aki a hatalmas állócsillaga a magyar kultúrának, sőt pillére a magyar zene, könnyűzene rendkívül ellenszenves interjút adott. Rendkívül ellenszenves. És olyan félelmetes állapotban látjuk őt, és mondom, ő az egyik legnagyobb magyar. Mert Nagy Feró még vicces. Meg a Nagy Feró, hol van a Nagy Feró életmű? A Szörényi életműhöz. Tehát hogy nem is lehet ezeket. És most hagyjuk a politikához való viszonyt, meg a Kossuth díjakat, meg a tiszti kereszteket. A két életművet nem lehet egy lapon említeni. De hogy a nyilatkozata, amit tett, azt adta elő, hogy ha itt a Magyar Péter valaha hatalomra jut, akkor ő emigrál ebből az országból, és meg is nevezte, hogy hova, Törökországba. Törökországba megy. A keresztény Magyarországról, ahol épp a neki nem szimpatikus miniszterelnök van hatalmon, ő muzulmán Törökországba megy. Hát a Jézus Krisztust, ha nem olyan igazi Orbáni, hanem olyan Magyar Péteri, akkor a jó Mohamedre azért mégiscsak fölvált. A Szörényi... Az ilyen, bazd meg! Figyelj, tudnod kell, valószínű nem tudod, Szörényi Levente már a rendszerváltás utáni években, már a rendszerváltás kor előjött ezzel a keleti turáni cuccokkal, és ő hisz ilyenekből, hogy sumer-magyar rokonság meg hasonlók. Talán a szíriuszi magyarokban és hasonlókban nem, de ezekbe a óhun, szitja, szkíta, türk, sumer cuccokba kurvára. Én sem tudtam, de az apja, vagy a nagyapja, azt hiszem az apja a háború előtt már ilyen turáni füzeteknek azt hiszem tervezte a fejlécét, tehát már az apja turanista volt. Egyébként Szörényire magyarosítottak, tehát ő ilyen valami szláv népből. Sok szláv, sok sváb szokott ős magyar lenni, ezt már Szabó Dezső kicikiszta a háború előtt. De ez aljasság, mert mégiscsak az identitás egy választott dolog, nem fai. Úgyhogy ez csak viccelődés volt a részemről. Minden esetre Szörényi. Amikor behoztam ide a kassai utáni apun a Hunnia füzeteket, turul madaras szélső jobboldali folyóirat, amit én fiatal koromban terjesztettem ott is a szegem, mert hát mindegy. És mondtam, hogy ismertem a főszerkesztőt, Kunszabó Ferencet, és emelje föl a kezét, a Puzsér rögtön fölemelte a kezét, vicceskedett a köcsög, és mondtam, hogy bazd meg, te se ismered, tényleg, Kunszabó Ferenc volt a rendszerváltáskor egyik központja az akkor szerveződő ilyen szellemi szélsőjobbnak, és úgy süllyesztették el, mint a szart. Ekkor mondtam, hogy a jobb oldalon is van cancel culture. Kiradírozták. Találtok róla Wikipédia szócikket, ahol a szociográfiai meg a írói munkássága ott van, meg az életrajza. A könyvei kijönnek, hogy antikváriumban itt-ott-tamott kapható ez meg az meg amaz. De a rendszerváltás kori szerepeiről, meg a Hunnia füzetekről, meg erről a mozgalomról semmi. Én legalábbis kutattam a neten, nem találtam. Nos, ő a Szörényi Leventével is kapcsolatban állt, és a Kunszabó szerettett volna valami forgatókönyvet írni ilyen honfoglalás cucchoz, és a Szörényit, ezért. Tehát a Kunszabó nem volt egy Isten nyugosztalja, nem volt egy tehetséges ember, érted? Tehát a Szörényi nyilván levette, hogy hát ez nem egy, az nem az ő szintje. De a Szörényi már akkor ilyen emberekkel kapcsolatba került, mert valószínűleg a családból is hozhatta, tehát ez a turanista gondolkodás, ezt így hívták a háború előtt, bár a finnugor népeket bevették a turáni nagy népek közé, meg azért egy csomó tudós volt, földrajztudós, meg etnográfus, meg nyelvész ezekbe, ez nem szintisztán ilyen szélső jobboldali idiótáknak volt a mozgalma, tehát ez a Horthy korszakban a szélső jobb, nem ezen a, jó, aztán persze leszerepel, de ez más kérdés. De intellektuellek is voltak ott. És a Tehát a Szörényinek ez mindig megvolt. Ez mindig megvolt. És egyszer emlékszem, de ez a kurva régen, 20 éve szerepeltek a Brodyval együtt valami akármibe, és akkor a Szörényi hozza ezt az ős magyar, mit tudom én, mondákat, mítoszokat, és akkor a Brody azt mondja, hogy remélem a magyarság majd egyszer eljut arra a szint, hogy nem lesz szüksége ezekre a hazug mondákra, ott voltak együtt, és akkor így elröhögték, és Szörényi, és Brody. De ez a konfliktus már ott kijött, bazd meg. Kurvára. Na most az a mondás, hogy ha a Magyar Péter valaha hatalomra kerül, akkor Szörényi Levent elhagyja Magyarországot. Tudod, 14 év teljhatalom után, ami beláthatatlan ideig fog még eltartani, és ez annak az igényét fogalmazza meg Szörényi Levente, hogy itt a fél ország az mindörökké maradjon ellenzékben, az ország másik fele mindörökké maradjon hatalmon, és ha ez egy napra megváltozik, akkor ő csomagol. Abszolút árokásul. De hogy tudod, hogy az van, hogy 14 éve van hatalmon, hogy elvileg egy normális társadalom olyan, hogy most 4 évig ők, aztán 4 évig mi, aztán 4 évig ők, de amikor ők vannak, mi akkor is itthon vagyunk, most éppen ők vannak hatalmon, azért... mert a mi közössége, ami az őket és a minket egyesít, az egy fontosabb identitás, mint a mi közösségünk, ami őtőlük megkülönböztet. Hát ez az a konszenzus. Ez az a konszenzus, ami elsüllyed. Rettentesen csalódtam benne, de tényleg, tehát ez bicska nyitó. A Nagyferó tragikus volt, szomorú, és vicces, amin röhögsz. A Szörényi az bennem egyrészt az meg a bicskát kinyitotta a zsebembe. Egyszerűen felháborító volt. Én még hozzátenném, hogy erkölcstelen és tisztességtelen. Most a szónak persze nem olyan értelme erkölcstelen, mint a besegergő atya. Arról is kéne egyébként egy szót. De várjál. Be se dobtad témaként eddig. De haj, de vite is. Na. Ez a téma nem ér meg egy misét most már. Na, figyelj. És Ja, jönnek ezek a szar szójátékok, már úgy unom őket, hogy nem igaz. Figyelj! És felháborító... és kétségtelen, majd mindjárt verheted a farkadat, csak figyelj, kétségtelen, hogy a... És vizet iszik, bazd meg. A képmutató. Egy bort prédikál, fúj. Majd az apu után nézzétek meg. Érted? Na, figyelj! És a Szörényi, amellett persze, hogy ő valószínű mindig izé lehetett, turanista, ilyen türkmániás meg egyéb, azért a nyugat, a hanyatló nyugat ópiumát az ő vastagon hozta be Magyarországra. Ezt ő mondta is, hogy akkor még fölnézett a nyugatra. Mi nyugatot imádtuk akkor, de már sajnos... Woodstock volt! De miért Woodstock volt? Hát 68, amire most mutogatnak, hogy ott kezdődött a romlás. Hát ő hozta be Magyarországra Woodstocknak, ennek a lázadásnak, eleve a hippiségnek a kultuszát. És ezt elegyítette... mivel valószínű nackó volt akkor is, csak akkor ezzel még nem lehetett dicsekedni, ezekkel a népzenei elemekkel, tudod? Ezek a népzenei elemekkel. Csak ott a Illés együttesben ott partnerekre lelt. Lényeg az, hogy én egyébként nem szerettem a fonográfot, meg az Illést, meg ezeket. Én nem tartom akkora kurva nagyra. Nem volt rossz, Robi, és én értem az érdemeiket, én vágom. Egyébként a másik, de nem is ez a témánk, ez ízlésekről csak pofoszkodni lehet, tehát ez nem, hanem figyelj, tudod, amíg a Brody, meg a Kondzsuzsa, hát bazd meg egy bagázsról beszélünk, azok rohadt kommunista kedvezményezett, hát a Szörényit meg üldözte a kommunista hatalom, mi? Egy együttesen belül, bazd meg, egy együttesen, a NER sajtónál, meg a NER megmondóknál, cinikusabb figurákat bazd meg keresve se találni. A Mező Gábornál felháborítóbb alak nincs ma Magyarországon. Nem azért, mert szarnyomozásokat csinált, mert tényleg ki oknyomozott minden szart. Csak tudod, nem nagyon, minden szart. Nagyon szelektív. Nagyon szelektív, tudod? Krudinák Halajos után nem nyomozott például. Ott például hogy az 3x3-as volt, vagy nem volt, vagy mi volt, vagy hogy volt. De nem volt, de legalább meghalt Isten nyugosztályában, ő a halottakon is szeret táncolni, meg a sírjukra húgyozni. Jaj, Popper Péter! A sírjukra húgyozni a Mező Gábor, de bazd meg, oké, engesztelhetetlen antikommunista, mint a Trombi. De mi van a Fideszbe levő... Volt MSZNP káderekkel, KISZ káderekkel, 3x3-as, 4-es, nem tudom, hanyas, tartótisztekkel, meg kémekkel, meg kémelhárítok, nem akarok neveket mondani. Meg kádárista rendőrfőnökkel, aki miniszter. Meg érted? Hát bazd meg, egy kurva hosszú névsort lehetne. Azokkal van Mező ilyen... Gábor, Mező Gábor, ne, már van ilyen névsorom. Addig megnézem van a névsor. Megnézed a lovadat? Stumpf István. Nem akarsz a színpadon lenni, amikor elhangzik, hogy Stumpf István MSZNP tag. Hazafias Népfront alelnöke. Járai Zsigmond MSZNP tag, 3x2. Matolcsi György MSZNP tag, 3x2. Martonyi János MSZNP tag, 3x2. Pintér Sándor MSZNP titkár. Szita Károly 3x3-as ügynök. Mikola István, Hazafias Népfront alelnöke. Nem kis emberek ezek. Fónagy János MSZNP tag, Varga Mihály KISZ titkár, Dajs Tamás KISZ titkár, Orbán Viktor KISZ titkár, Kövér László MSZNP tag KISZ titkár. Ezek az emberek, őket nem kell úgy nyomozni, hogy most ők már... átálltak a nemzet oldalára, ugye? És hát hol máshol lenne a nemzet oldala, mint ott, ahol Putyin bácsi? Hát hol máshol lenne, mint Moszkva alsón? Hát hol? Hát, esetleg Kínában. A kínai kommunista párt, meg a Kreml közötti dilemma. És a dilemmát az dönti el, olyan súlyos elvitényezők döntik el, hogy melyik ad jobb hitelt. Mert most már nem maradt semmi más, csak az ország eladósítása, a jövőnk felélése, a hatalom megőrzése érdekében. Mert már nincsen gazdasági konjunktúra, már nincsen GDP rekord, már nincsen olyan gazdasági növekedés, és hamarosan elapadnak az uniós források is. És akkor ez a rendszer, amelyik a közbeszerzésekre lett konstruálva, hát elveszíti a felhajtó erejét. És akkor erre ezt valamivel ki kell váltani. De hát az országnak nincsen gazdasága, hiszen csak 10 éven keresztül zajlott Magyarországon a kapitalizmus történetének legnagyobb konjunktúrája egy kulcsos adó mellett, brutális adóbevételek mellett. Az országnak a rövid volt a lista. Támogatása. Jó, hát folytasd kérlek, ha van merszed. Az országnak ez egy óriási elszalasztott lehetőség volt. Ezt az országot, ezt fel lehetett volna zárkóztatni az alatt a 10 év alatt. Le lehetett volna dolgozni 50 év elmaradást, vagy többet. És ez az idő, és ezek a fejlesztési források, és ez a GDP rekordok, amik rekordok dőltek minden évben a 10-es években. Ezek az összes GDP és az összes bevétel mind a feudalizmus restaurálására ment el. Mind a Orbán Viktor minden fillért a múltra költött, a jövőre semmit, és most elkezdi felélni a jövőt, éppen Kádár János módjára. Pont úgy, ahogy Kádár tette a 80-as években. Pontosan ugyanúgy. Mert reál gazdaságot lehetett volna építeni, de ő helyette oligarchákat vagyonosított fel. És ebben a vonatkozásban is a putyini példát követte. A Putyinnak az, hogy ilyen magasak voltak az olajárak, és az, hogy ő egy akkora olajnagyhatalom, mint az öböl országok együttvéve, ez egy akkora lehetőség volt, hogy Oroszországot modernizálja, és a Putyin ebből semmit nem végzett. De semmit. És minden, ami számított, az az életszínvonal. Adjuk oda az embereknek, költsék lapos tévére, és tudják, hogy kitől kapták. És legyenek érte hálásak, és a szavazatukkal erősítsenek meg érte. De ezzel, ettől nem zárkózik fel az ország, hogy laposabb tévéket vesznek az emberek, baszd meg! Robi, fasz a fegyvereket kifejlesztettek az oroszok. Jó, igaz. Azon kívül, azért valahol meg kell őket... Felzárkóztak Sztálinhoz, ez meg igaz. Meg kell őket is érteni, nem szeretik, hogy a hasukba ott van a NATO-ba, az meg Ukrajna képébe. Ez erre lehetett számítani, bocs. De nem volt ott, bocs, a NATO, ez. Nem vették fel a NATO-ba Ukrajnát. És nincs napirenden Ukrajna NATO csatlakozása. De amerikaiak nem telepítettek oda biofegyvereket az orosz határa, hogy kiírtsák az oroszok? Én ezt olvastam. Jobboldali szerzőktől. Na mindegy. Figyelj, nem trollkodok, mert sokan bazd meg el fogják hinni. Na, figyelj. De hogy a Szörényi Leventére visszatérve. Neked volt egy megfejtésed Szörényi Leventével, meg a Szörényi Levente mondásával kapcsolatban, és annyira szomorú megállapítást én ebben az évben még nem hallottam, mint ami az volt. És ez hogy hangzott? Hogy pontosan ugyanolyanok, mint akik ellen annak idején lázadtak. Ja, hogy a Facebook posztomra célzol. Hogy pontosan ugyanolyanok. Ugyanaz. Ez a rossz fej, kádárista, házmester erkölcs. Egypárti, rendpárti, ezek a mai fiatalokozó. Tekintélyelvű, hanyatló nyugatozó, ilyen arrogáns munkássörparancsnok, bazd meg. Ez lett a Szörényi Levente. Remélem, hogy majd egyszer az életébe, bazd meg, hogyha egy tiszta pillanata lesz, kibaszottul elszégyelli magát. Na, mindegy. Ami a Szörényi Leventét illeti, 10 évvel ezelőtt a csávónak volt egy ilyen liberális korszaka, ami elsősorban Szörényi Szabolcs feleségének, az ő menyének? Nem. A testvére felesége az mit neked? Sógornődnek. Na, az ő sógornőjének, az egy producerasszony volt köszönhető. Az a producerasszony, az egy nagyon liberális értékrendű asszony, és ő, hát, mint ilyen, természetesen mi más lenne, mint liberális, természetesen mi más lenne, mint Alföldi Róbert rajongó. Alföldi Róbertben látta meg a kultúrát, vagy értette félre a kultúrát. Mint a liberálisok oly sokan, a pozsonyi pikniken, és elintézte, hogy a Budapest sportarénában a Alföldi Róbert rendezze meg az István a királyt. És én akkor azt éreztem, hogy hát a Szörényinek ezt nem kéne hagyni. Mert a Bródi Jánostól nem várjuk el, hogy ő mondjon nemet ilyenkor, hanem hát az Szörényi Leventének, hát ezt mégse kéne hagyni, hogy az Alföldi Róbert, és olyan fos István a királyt én még nem láttam. No. A bazd meg, a Nagy Feró egy Trabantból szállt ki, bazd meg. István a király. Trabantból, bazd meg. Jaj, ez hát a annyira Alföldi mindent aktualizál. Természetesen, mert bazd meg, ez a, tudod, mert ez a posztmodern, posztmodern művészet. Közhelyes. Szóval, és csodálkoztam, hogy bazdnek, ez micsoda? És akkor, hogy mi van a Szörényivel? És most megint az, vagy megint csodálkozom, ellentétes előjellel, de megint csodálkozom, hogy mi van már a Szörényivel? Hogy az a István a király előadás, az nem volt méltó a Szörényihez. Ez a nyilatkozata, ez megint nem méltó. Szóval, igen. Nem tudok erre mit mondani. De hogy valahol a kettő között lenne Szörényi Levente, akit szeretünk és tisztelünk. Ámen. Figyelj, azért az nehogy, jó, hogy ezt a sztorit elmondtad, mert nehogy ebből az apuból az jöjjön ki, hogy attól szarfej valaki, mert jobber. Soha az életben mi ilyet nem képviseltünk. És attól, még attól se bazd meg, hogy a NER-ben bízik. Nekem vannak olyan NER-sevik ismerősek, meg kurvára fanatikus NER-esek, és egyébként nem tartom őket szarembereknek. Az életüket erre a rezsimre rátették, és hisznek benne. A Kádár rendszerben is volt pár tisztességes ember, aki abba hitt. De meddig tudsz hinni tisztességesen? Jó, most ezt... Tudod, meddig? Tehát meddig... Látja ő... Tisztességes, látja, tudod, de mindig meggyőzi magát. Egy tisztességes ember tudod, hogy gondolkozik ki erről? Látom ezt az egészet, de bazd meg, süllyedek én is a süllyedő hajóval, mert ezt így kívánja a becsület. Van egy ilyen gondolkodásmód, tudod? Nem állok át. Van ilyen. Voltak ilyen öregkocsik, voltak ilyen liberálisok, igen, voltak ilyen jobberek. Tudod, mi a különbség a szolgálat és a szolgaság között? Ez nem szolgaság, amit mondtam. Nem, csak kérdeztem. Ez nem tudom. Jól van, oké. Tudom, megbeszéltük, amikor fölhoztam azt a témát, nagyon büszke vagyok rá, ott én dolgoztam ki, ezt mint egy életművet, a Pribék 7 archetípusa, és ott volt az első, a csizmasár mellől csaholó, és ott kifejtettük, hogy mi a különbség a szolgasság és a szolgálat között. Na, az van, hogy aki azt mondja, hogy süllyed ez az egész, látom, hogy süllyed, de én is vele süllyedek inkább, mert ezt követeli a tisztesség, ő valójában nem valami, Fási Ádám, valami égit föláldoz valami földinek. Érted? Ja, álljon mert át. Ő neki... Nem, szavazzon nem, a tisztára. Kövesse a meggyőződését. A meggyőződését kövesse. Ne a tegnapi vagy tegnap előtti meggyőződését, amiben ma már nem hisz, de a becsület megköveteli. Hanem az újat, hanem mint a Fási Ádám? Azt, amiben éppen hisz, igen. Azt, amiben éppen hisz. Jó, most Fási Ádám, bazd meg. Hát Fási Ádám az nagyon rossz példa erre, bazd meg. Nagyon rossz példa erre. Látta, hogy a Fidesz a nemzet, bazd meg, és mert szakítani az MSZP-s múltjával. A bátor Fási Ádám, bazd meg. Mert szakítani. Tudod? Tessék, a tanácsodat megfogadta, még mielőtt adtad volna neki, mert ezt most adtad, visszafele az időbe. A Fási Ádám nem keverte össze a szolgálatot a szolgasággal. Ő nem holmi, Talleyrand tudod, mit mondott, két kurva jó mondása volt, geci cinikus fasz volt, de zseniális tróger. Azt mondja, hát minden rezsimet kiszolgált, püspökként kezdte, eszméletlen jó szeretői voltak, amikor még pap volt, és ő kezdte a konventbe az egyházi vagyonnak az államosítását, mindenkit kiszolgált, amikor forró lett a talaj a lába alatt, akkor elhúzott a picsába, aztán visszament, még az 1830-as forradalmat is megérte, mint a vén múmia. És akkor ugye két kurva jó mondása van, sokszor idéztem az apun, de hát itt mindig vannak újak, frissek. Egy családos embertől bármi kitelik, ez volt az egyik, azért gondolkozzatok el ezen. A másik pedig, én nem holmi császárokat, királyokat, Napóleonnak is a külügyminisztere volt, nem holmi császárokat, királyokat, kormányzatokat, én mindvégig Franciaországot szolgáltam. És ebben van... Barátom... Fási Ádám? De ez az elvtelenség... Megél, lovag, Fási Ádám, bazd meg. Az lovag. Chevalier. Ádám Fási. És bazd meg. Ő Magyarországot szolgálja. Nem ér, nem az MSZP-t, a Fideszt, bárki. Magyarországot. Igen. Ezt a dumát akarod itt beadni? Várjál, menj a picsába már. Igen, ez lehet az elvtelenségnek az ideológiája. De ugyanakkor lehet a konszenzusé is. A mérsékeltségé is, a középutasságé is, és az államrezoné. Tudod, amit nem a Talleyrand talált föl, hanem a Richelieu bíboros. Ha az is mekkora egy izé volt, bazd meg. Tudjuk. De tudjuk. Egyébként az is de csajozott. De mit jelent az államrezon? Mit jelent az államrezon? Hogy van valami a Fidesz fölött, meg az MSZP fölött. Van valami a illiberális, nemzeti radikális kurzus, meg a balliberális, progresszív kurzus fölött valami. Az államérdek. A nemzeti érdek, ha úgy tetszik. Hogy ez van. És ez meghaladja azt. Meghaladja a pártérdeket, a nemzeti érdek. És ez az, ami megszűnt, ez az, ami eltűnt. A polgárháború, a weimarizálódás elsöpörte. És ez nem az elvtelenség, hanem ez az a konszenzus, amit föl akarunk támasztani, és ami elsüllyedt, és aminek nem... a sírjára húgyoznak. Robi, az oké, de én meg tudom különböztetni a gecinerseviket attól, aki valamikor az életét erre rátette, bazd meg, és akkor tudod, akkor én ezzel tartok, és hát így jártunk. És tudom tisztelni ezt az embert, miközben a rezsimjét gecire nem. Vágod? Értem. De akárhogy is, nem egy szférikus igazsághoz hű, hanem egy evilági autoritáshoz hű. Még ha te tiszteled is. Még az is valami ahhoz a brutális, vaskos cinizmushoz képest, ami ma elöntötte bazd meg, mint a egy mázsa élesztőt szórnál a budiba bazd meg, és a fos így kijönne. Ez a mai magyar közélet. Vágod? Ezek az emberek bazd meg szinte szentek ahhoz képest, ami a magyar valóság. Jó, hát csak az összehasonlítási relációt kell jól megválasztani, és szenté lehet avatni Fási Ádámot. Tudom, te szent vagy, oké. Hát a te elveid alapján vittem végig a logikát, barátom. Nem. Mondom, a pont látod, a Fási Ádámok, pont az államrezon, hamisításán, meghamisításán élősködnek. Igen. Hanvasnak volt egy ilyen, hogy sokszor elmondtuk, a fürgehuncut. Emlékszel erre a figurára? Ez a köznyelven a köpenyekforgató. Mindig, de fürge rögtön látja, hogy mi következik, és ma azonnal elkezd. Ő nem csak a politikai köpenyekforgatókra alkalmazta ezt, tudod, hanem elkezdett ott kereskedni, feketézni, akármit. Tehát ez a életképes féreg, tudod, aki azonnal ott rögtön, tudod, ez az izé. Spontán privatizáció 90-től, spontán privatizáció 2010-től. Pontosan. És akik ott a nagy pénzeket megragadták, ők ezek. Igen. Na, figyelj, van még egy témánk, vagy bocsánat, hol kezdtük ezt a kommunistázást? Be se dobtad még Gergő atyát. Tényleg, törölte nálam a cenzúra. Vajon miért? Bese Gergő atya nem személy. Na, ezt én posztoltam ki, így van. Így eltűnt hirtelen, nem személy lett. Aki olvasta Orwelltől a 84-et, amit mindig idézni szoktunk, az ez a nem személy. Kitörölték, sose létezett. És akkor kiírtam, hogy hát a Soros központba találta ki a liberális média. Ez egy legenda. Sose volt Bese Gergő atya. Hát kinek jut eszébe ilyen hülyeség, hogy az Origónak a szerkesztőségét megszentelni? Hát ilyen fasságot nem csinál egy pap. Hát a templomot szentelik fel, nem bazd meg az Origó szerkesztőségét. Hát a pesti ennyi eszük van bazd meg a Soroséknak, hogy ezt tudták kitalálni, bazd meg ilyen hülyeséget, bazd meg. Meg a karmelita kolostort fölszed, na nem áll, hagyjuk már. De tudod miért találták ki, mert parodisztikusak. Mert egy bot röhögtek a Sorosék, és bazd meg, halúd legyen kövér, beszenteli a képzelt papék, akkor talán az Origót és a pesti srácokat, hát bazd meg, ilyen nincs a valóságban, ezzel vádoljuk a Fideszt. Ez a zaftos, kurva jó. És legyen buzi. Lejár, és még buzi is ezzel. Hát ilyen úgy sincs a valóságban. Kitaláljuk, megalkotjuk, megszerkesztjük, és de bedobjuk egy olyan a köztudatba. Ne csak olyan egyszerű buzi legyen, amelyik a párjával éldegél, hanem járjon orgiákra, és ott szopjon faszt. Oly, az legyen, az is, azt szentelje fel a gecis kezével a karmelita kolostort. Ezt hazudjuk, és megbuknak a picsába. És még le is filmezi, érted? Bazeg, azért ez mutatja, hogy ez a sorosista agytrözt, ez mennyire mérhetetlenül romlott. Mennyire mérhetetlenül, milyen pervers fantáziájuk van, hogy egy ilyen sztorit kitaláltak, és ezt szétszórták a sajtójukon keresztül is, meg a suttogó propagandán keresztül is, bazd meg, a közbeszédbe. Ilyen romlottságot, mint ezek a liberálisok, akik ilyet megkonstruáltak, mint a Vese Gergő atya sztoria, én nem tudom. Látod, egy igazi konzervatív ilyet sose találnak ki. Sose. Vese Gergő atya fel volt háborodva a párizsi olimpia megnyitóján. A Mandinernek elmondta, hogy ha a televízióból, internetről akar tájékozódni a világról, azt a moslékot kapja, amit láthattunk Párizsban. Gondoljunk abba bele, hogy az a sportot szerető, a nemzetének mezét magára öltő kisgyermek, aki izgatottan várta az olimpia megnyitóját, hogy kedvenceinek szurkolhasson, ezt a műsort kellett végignéznie. Azt a műsort, ami nem a sportról szólt, nem a sportolókról, nem a teljesítményről, hanem arról, hogy mindaz, amit korábban vallottunk az értékekről, már a múlté. És egyúttal Franciaország, Párizs a kötelező haladási irányt is sugalmazta azzal, hogy hosszú perceken keresztül kellett néznünk a párizsi Pride 2.0 vonulását. A kereszténység kigúnyolásában lelték örömüket. Bese Gergő atya azt is elmondta, hogy nem csak a botrányos öltözet, a provokáló viselkedés volt meghökkentő, hanem az, hogy ismét a kereszténység kigúnyolásában lelték örömüket, amikor az utolsó vacsora képét saját képükre és hasonlatosságukra formálták. És ők úgy gondolják, hogy velünk, keresztényekkel mindent meg lehet csinálni, és mindent le lehet nyomni a torkunkon. Csak reménykedni tudok abban, hogy a jóérzésű emberek, hívők és nem hívők egyaránt felemelik a szavukat ez ellen, és lesz valamilyen következménye az Olimpiai Bizottságban is annak, hogy ilyen megnyitó vagy záró ünnepség még egyszer ne forduljon elő. Bese Gergő Orbán Viktor kormányfő Tusnád fürdői beszédéről is beszélt a lapnak. Mint mondta, az olimpia megnyitóját követő napon miniszterelnök úr is kifejtette véleményét a Párizsban történtekről. Nem a konkrét esemény domborította ki, hanem a jelenséget, amely jelenség hátterében az Isten nélküliség felvállalása húzódik meg. Az a társadalom, ami elveszti morális iránytűjét, azaz a legfontosabb keresztény értékeket, annak a társadalomnak nincsen jövője. Ennek a haláltusáját láthattuk az olimpia megnyitóján is. A kérdés már csak az, hogy előbb összeomlik-e a rendszer, mintsem, hogy mi magyarok is ennek a szörnyűségnek a részeivé váljunk, vagy a nyomás és a liberális eszmék hódítása olyan erővel fog majd bírni, hogy mi magunk is szolgáivá válunk a halál kultúrája terjesztésének. Egyébként azért vágjátok, hogy a jegyár miért magasabb. Az apuból ilyen, apuból aztán ilyen szuperprodukció lesz, bazd meg, beszél. A halál kultúrája. Pusztán attól, hogy nincsen petéje egyiknek se, az már a halál kultúrája, hogy megbassza a seggét. Várjál, figyelj. Tudod? A halál, mert hogy egy szexuális aktusból nem származik gyerek, de hát eleve leszopod a csávódat, most a csajoknak mondom. Az is a halál kultúrája, bazd meg, mert nincs a torkodban, pete. Se a gyomrodban, pete. A halál kultúrája, mert az élet kultúrája az az, amikor tudod, misszionárius pózban, úgy, ahogy a misszionáriusok basznak, ráfekszik a férfi a nőre, megbassza az élet kultúrájába, faszával, és akkor nem kell siránkozni, hogy mit nyomnak le a torkunkon. Valami ragacsos, fehér istentelenséget tolnak le a torkunkon. Barátom, ha jól tudom... Torkig vagyunk a gecivel! Az összes liberális gecivel! Ha jól tudom, az ortodox zsidónál van az, hogy csak azt a lukat vágja ki a lepedőn. Na, az az életkultúrája. Az bizony. Az élet, az ekkora az luk. Bizony. Jó, ha nagyobb a faszod, akkor ekkora. És az... Közösülsz? Elvégzed a feladatodat, és közösülsz az asszonyoddal? Igen. És akkor egyszer láttam egyébként egy izraeli filmet, egy kibaszott nyomasztó filmdráma volt, és akkor egy testvérpárról szólt, és akkor az egyik nő meg is halt. Másik meg ott hagyta ezt az ortodox világot. Egy ilyen világi szemét izraeli film volt, ahol lehúzták a lepedőt az ortodoxok. De egyébként egy tragikus nyomasztó film volt, semmi vicces nem volt benne. Szóval azért ez egy nagyon kemény világ lehet. A tényleg ennyire örömtelen. Tudod, ez a nem akarunk iránt, így tüntettek ellenük a világi zsidók Izraelbe. Na, de most nem ez a témánk. Visszatérve egyébként erre a Bese Gergőre, ha most azt mondom, hogy figyelj, én amúgy sajnálom ezt a csávót, akkor te nyilván egy ilyen famos képmutatásnak veszed, pedig egyébként nem. És egyébként nem sajnálod? Sajnálom. Ja, ja. Tehát, hogy nem vagyok képmutató, tényleg. Tehát bennem van, figyelj. De ha találkoztál már csávó, képmutató, valaki azt mondta, mondok, hogy képmutató? Jaj, bazd meg. Csak kérdezem, hogy volt-e már ilyen tapasztalatod? Csak ismerlek, hogy milyen rókalelkű vagy, bazd meg. Na, erre céloztam Sunyi Puzsér. Tehát mindegy. De visszatérve Bese Gergő atyára, hogy a Pajor Tamásnak egyébként van egy ilyen Facebook posztja, ahol ő elmondja, egyébként az egy kurva jó, nagyon mély, nagyon kritikus, de nagyon emberi, és nem ez a... Én a NER fölött éreztem kárörömet, de nem a Bese Gergő fölött, mert szerintem egyébként ez a csávó tutira egész életében kurvára küzdött ezzel. Csak nagyon... Ne... Annyira küzdött, hát ebből az Origo-cikkből is érződik. Hát ki érződik, bazd meg, ahogy küzd? Szerintem egyébként még a Finkenstein, meg ezek a figurák, ez na, egy típus. Tudod, na, ez akkor... Nem mocskoló. Ez csak... egy típus. Ja. Jó. Ez tudod, egy típus, ez egy, tudod? Nem, te két típus mosol össze. Olyan van nem... az a típus, amelyik homoszexuális, és a homoszexualitása egy nagyon súlyos bűn, mert mondjuk pap, mert mondjuk fideszes, mert mondjuk konzervatív közegben él, vagy a szülei nem tolerálják erre ezt az életmódot. Na, ez létezik. Az ilyenek küzdenek a démonaikkal, az elfojtott vágyaikkal, ja, ösztöneikkel, a természetük tényleges valóságával, és hogy kompenzálják, hogy kompenzáljanak, ezért... Erről pofázok, de nem, de a Bese Gergő nem ez! Miért? Ez a valaki, ez a Hodász András egészen a coming outjáig. Ő sose úszított, és sose volt nerse. Nem, de emlékszem arra, amikor a Trombinál volt vendég, és a Trombinál a Trombi arról kérdezte, hogy hogyan gyógyítják az egyházban a homoszexualitást, és hát mondta, hogy hát ez egy nagyon nehéz dolog, de hát nagyon jó eredményeket érünk el. De hát azért nagy küzdés. És a Puzsér... Tehát azért vannak módszerek, és amilyen gyógyulnak a homoszexuálisok, és a homoszexualitásukból. Emlékszem, és erre a toleráns Puzsér már rögtön lenáciszta, bazd meg, és összehozta. Nem náciztam le. Most nem már... náciztam le. Most én vagyok a Puzsér. Írtam egy elmarasztaló... Ahogy te most ott pattogsz, meg zsezsegsz. Írtam egy ez a... elmarasztaló cikket. És kivel hoztad egy kategóriába, bazd meg a Dúró Dórával, meg a Budaházi Eddával. De úgy tűnik, hogy jó irányba sikerült lökni a csávón. Ja, az igazság felé. Ezt el is felejtettem, hogy Magyarországon minden progresszív változás mögött a Puzsér van, és megfogadják a tanácsait. A Hodász elolvasta, jaj, tényleg, és akkor és ettől már megváltozott. Nem kell megköszönni, adjátok tovább a gyerekeiteknek. Na. A hübriszt büntetik az ja, istenek. Jó. Tehát akkor lássuk a különbséget. Na, így van. A különbség az, hogy az ilyen, aki küzd a saját természetével, és hogy kompenzálja a saját természetét, amit ő elfajzottságnak ítél és vél, és ítél meg, ezért maga elől is tagadja, titkolja. Sőt, a túlsó végletbe Sőt, a túlsó végletbe megy el. Ja. Ez van, ez létezik. Az ilyen nem jár orgiákra. Ja, tehát nincs az ilyen hogy... nem jár orgiákra, és nem kamerázik orgiákon. Az ilyen tudod, ez és tudod, még akár az is lehet, hogy uszít a homoszexuálisok ellen, valójában a saját el nem ismert természete ellen harcol, odakint a világban projekciók képében. Árnyék, ez a jungi árnyék személyiség. Az pontosan. Ilyen nem jár orgiázni. Aha. Amelyik orgiázni jár, és eközben uszít a homoszexuálisok ellen az, és most jön egy kifejezés, ami el van használva, de ide pontosan illik. Pszichopata. Aha. Jó, egyébként figyelj, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad van. Én nem voltam ilyen helyzetben, már nem a buziságot tekintve. Abban voltál, most nem így értetted. Nem. Ja. Hanem örülök, kifizettétek a jegyárát, bazd meg. Dukál nektek a showműsor. Pénzért buzi. Ja. Pénzért bármi, bazd meg. Na. Ez egy mantra. Pénzért bármit, tudod. De ez is valahogy egy tiszta dolog legalább, nem? Tehát a cinizmusban van egy tisztaság. Tehát, apropó, figyelj, ezt most komolyan. Szerinted melyik a gázabb? Hogyha valaki magának hazudik, vagy cinikus, mert a cinikus őszinte maga fele. Érted? Szerintem a cinizmus rosszabb sokkal. Az rosszabb? Sokkal. Ha. Sokkal. Abból, hogy valaki magának hazudik, még származhat igazság, és származhat megtisztulás. Abból, aki cinikus, az megrohadt. Onnan... Tulajdonképpen a hodász... Ahhoz előbb személyiség összeomlás kell, hogy egy cinikus emberből integráns ember legyen. Értem. Mert én mindig így gondoltam, hogy a cinikusnál legalább ott van a kívülálló cinikus énje, ami tudja az igazságot. Érted? Hát annál rosszabb, annál súlyosabb a bűn. Mert hogy tudom a rosszat. Persze. Aki magának is hazudik, az, hát hogy mondjam, a hazugságai alól azért van egy mentő körülménye. Nem mondom, hogy ezután már nem bűn a hazugság, hogy magadnak is hazudsz, de nem akkora bűn, mint hogyha te tudod, mi az igazság, és másnak meghamisítod azt. Kétségtelen egyébként, hogyha azt vesszük, akkor az egyik út Hodász Andrásé, a másik út Bese Gergőjé. Igen, Hodász András, aki nem... Illetve van egy harmadik út, most nem a Csurka és nem is a Tony Blair-i vagy Giddens értelemben, hanem meg nem is a Németh László értelemben, hanem az a harmadik út, aki ugyanígy úszít, stb., de nem jár orgiákra. Biztos van ilyen is. A Finkenstein melyik? A Finkenstein úszít... Orgiákra Tot, jár. Meghalt, ugye? Buzikat bélyegez meg, és eközben nem csak, hogy a férjével ízlelgessük, éldegél együtt, hanem a két örökbefogadott gyermekét nevelgeti. Melegházasságban, miközben homoszexuálisok ellen uszít a világ számos országában kampánykreatív gyanánt. A Fidesznek hát, is ő lett a Vermeer András után a kampánykreatívja. Aha. Egyébként... Szóval várjál, Habony Árpád atyamestere. Szóval, ez nem vicc. Ez konkrét, tőle tanult. Ez így van. Persze. Tehát a Hodász András nem uszított buzik ellen. Jó, gyógyítgatta őket egy ideig, de kevés sikerrel. És aztán coming out-olt. Bese Gergő atya uszított, gyűlöletet keltett, megvetést és megbélyegzést, majd lebukott. Ez teljesen az elkárhozás. Igen, tehát ez két ellenirányú folyamat. És ugyanabból a hasonló helyzetből két kimenetel. Én értem. Egyébként hajlamos is vagyok elfogadni, hogy ez, tehát az uszító, ha nem jár orgiára, arra még mondhatjuk, hogy önmaga ellen folytat egy folyamatos harcot. De azt a szituációt tényleg nem tudhatjuk, hogy azért elcsábul bazd meg, és a harcot tovább folytatja. Cinikus duma, tudod? Készülök a Fideszbe. Úgy is ők maradnak életem végéig, bazd meg. Vágod. Jó, igen, erre el vagyunk készülve. Ja. Ja. Na, figyelj, akartunk még két témáról beszélni. Az egyik az nekem érdekesebb volt, mert ezt a végére írtam. Ez neked volt a vesszőparipád. Azt mondja nekem a Puzsér, de nekem ez enigmatikus, vagy a franc se tudja, hogy a közösségi média, mint olyan, mint műfa, nem Magyarországon, bárhol, az magába hordozza a polgárháború csíráját, potenciáját. Jól értettem? Bazd meg, ezt mire alapozod? Mert én mondanám, hogy ott kiéli legalább az ember, mint a számítógépjátékokba, és akkor nem lövöldöz az iskolába. Nem éli ki. Ez egy mítosz, ez a kiéli. Ez olyan, mint az ők már kilopták magukat. Ja. Nincs ilyen. Mert telhetetlen, nincs ilyen. És a pokolnak nincs feneke. Igen, nem, hogy válasszuk meg, van az éhes tolvaj, ez is milyen cinikus értelmezés. Van az éhes tolvaj, meg van a jól lakott tolvaj. Hát akkor a jól lakott tolvajt válasszuk, az már jól lakott. Ez ilyen magyar duma volt sokáig. Meg. Ők már eleget loptak. Ja, és akkor mintha lenne elég. Mintha feltalálták volna valaha. Tehát ezzel tulajdonképpen azt állítod, hogy ezért jutott eszembe a Hanvastól, itt az előbb mondtam, csak nem reagáltál vissza, a karneválnak az utolsó mondata, hogy a pokolnak nincs feneke, ezért benne a zuhanás örök, tehát az éjség kielégíthetetlen. Tudod, mint igen. A tartarozba, bazd meg. Ugyanúgy folyamatosan nincs. Éhes és szomjas vagy, mint a préták a buddhista mitológiában. Állandóan éhes vagy, és stb. És a pénz éhes, az mindig pénzes. Igen, ez a bélpoklosság. Elés. Ez a igen, ja, igen, ja, ja. Igen. A leprások voltak a bélpoklosok, mindegy. Úgy tudom. És ugyanez a helyzet kiélték, már kiélték a virtualitásban az ellenségességet. Nem kiélik, fölszítják. Ez nem kiélhető. Nincs olyan, hogy én már kiéltem a gyűlölködésemet az interneten, most már nem erre van szükségem, hanem inkább elmennék egy jó Demián Rózsi koncertre, és akkor a szerelemvonatból nincs kiszállás. De nincs ilyen, bazd meg! Nincs ilyen. Ha valaki a gyűlöletre trenírozza magát, akkor az a gyűlöletet éli. Annak a gyűlölet lesz a kultúrája, annak a gyűlölet lesz a megküzdése. Nincs ilyen. Senki se élte még ki a gyűlöletét. Aha. Azt nem tudod kiélni. És a közös, és akkor csak élni benne. Jó. És az a helyzet, hogy a közösségi média az olyan rossz hatással van az emberi társadalomra, hogyha semmi probléma nem lenne a politikával. Sőt, semmi köze nem lenne a politikához. Sőt, mondjuk nem is lenne olyan abban az értelemben vett közpolitika, ami a modern korban van. Ez akkor is háborút okozna. Akkor is polgárháborúhoz vezetne. Egyszerűen azáltal, hogy meghasítja a társadalmakat, mégpedig úgy, hogy minden felhasználót a maga kedvtelésének, ízlésének, hiedelmeinek, megrögzöttségének, ostobaságának, begyepesedett rögeszménynek fogságában tart, azáltal a fogyasztói kosarat ad mindenkinek. Igen, igen, de nem csak, hogy fogyasztói kosarat ad, hanem bezár a fogyasztói kosaratba. A fogyasztói kosarat már megkaptuk az 1950-es, 60-as években, már bőven. Már volt fogyasztói kosár, de még volt... Nyugaton, itt kevésbé. Jó, itt nem Magyarországon. Hát a Kádár rendszer azért ebben is... Már próbálta. Igen, próbálta. Igen. Kínában nem ez volt a helyzet. Ja. Na, jó. Igen. És azáltal, hogy téged a fogyasztói kosaratba bezár, és buborékosít, és polarizál, és ezeket az egyszemélyes kultúrákat generálja, ezáltal aki ma lapos földhívő, az holnap lapos földhívőbb, mert kizárólag lapos föld érvekkel találkozik a nyilvánosságban, és minden, ami ott a óriás internet elé tár, az egy irányba, a lapos föld irányába mutat. Ugyanez minden hiedelemmel. Erre mondom azt, hogyha nem lenne egyáltalán közpolitika, olyan értelemben, amilyen értelemben a polgári demokráciákban van közpolitika, az emberek a Fradi-Újpest konfliktus mentén a cukorral eszed a túrós csúszát. Így van! A túrós csúszát, rendes magyar válasz. Ismerek ilyet, bazd meg! A belem cukorral, kijön, ha csak rá gondolok. A cukorral vagy a sóval? A cukorral, bazd meg. Cukorral vagy szalonnával? És ez a szalonna van rajta és cukor. Na ne! Becóra. Fúj! Na, szóval, hogy van a sós szalonnás túrós csúszal, meg van a cukros. Egyébként én mindkettőt kedvelem. Ennyi jár a konszenzusnak. Gyerekkoromban cukros tettem, és apám azt mondta, fiam, még negyedikes általános iskolás voltam, csak a szánandó lelkek eszik cukorral. Sütök rá szalonnát, izét, és az apám rászoktatott. Helyes. Én is jobban szeretem egyébként a jobb a szalonnás. De a cukros is, én értem azt, hogy miért... A túrós tészta. Igen, akinek ízlik a túró, a... Most nem be se atyára gondoltam most, bocs. Akinek... Primitív homofób humor. Na, maradjunk ennyibe. Nem, én egyházgyűlölő vagyok, bocsássál meg, de semmi bajom a muzikkal. Semmi bajom. Egyházat pedig lenézlek. Már akik röhögnek. Na, szóval... Nem az a ciki, szóval az a hogy mondás... te ezt mondtad, hanem hogy ők röhögnek. Politikai korrekt el kéne leszek. Gondolkodniuk. Ez az. Szóval az a mondás, hogy a túrós csusza cukorral vagy sóval dilemmáján ugyanúgy meg tudnák rendezni a polgárháborút valamikor a 21. században pusztán a közösségi média miatt. Ez, és hogy valójában a politika az csak rátelepszik. Meghajtja az erőműveit, amelyek hatalmat termelnek. Robi, ezzel. A közösségi média kétségtelenül hozzájárult pár aktushoz. Nem a Besegergő atyára gondolok, mert a te eszed most folyamatosan ezen jár. Így van. Ha nem... Ez egy izgalmas téma. Na ez az. Hanem például az arab tavasz, meg ilyenek, tüntetések. De olyanról még azért nem tudunk, pedig már van évtizedek óta a közösségi média, olyanról nem tudunk, hogy kifejezetten a közösségi média okozott volna zavargásokat. Hát nézd, az már, szerintem maga a MeToo, Brexit. Várjál, maga a BLM, sem lett volna közösségi média nélkül. De ezek csak médiumok. Tehát amik közvetítenek, most szó szerint. Nem okai. Érted, amit mondok? Eszközei, de nem okai. Trump Kamala Harris-t is lehet említeni, de lehet említeni a Hillary Clinton-t is. Ezek a nagyon-nagyon rossz, nagyon-nagyon antidemokratikus, a másik oldal tagadására és a másik oldal megsemmisítésére vonatkozó politikai kísérletek és szereplők, ezek nem lehetnének ott és abban a pozícióban és olyan hatalommal a közösségi média nélkül, mint így vannak. Ezt eredményezte. A Brexit sem lett volna közösségi média nélkül. Trump sem lehetett volna közösségi média nélkül. Elkezdtük élni önmagunk nagyon rossz forgatókönyvét. A történelmünk nagyon rossz forgatókönyvét. Akkor nagyon rossz felé vezet. Akkor figyelj, kimondatlanul azt állítod, de kimondat implicite, hogy jó az, amikor a rezsim mondjuk ezt szabályozza, nehogy Isten letiltja. Nem ezt mondtam. Észak-Koreában biztos nincs. Nem ezt mondtam, de szerintem állami kézbe kéne venni és szabályozni. Én államosítanám ezeket a közösségi médiumokat, mert ezek közművek, olyanok, mint a vízművek, vagy olyanok, mint a gázművek, vagy olyanok, mint a csatornázási művek. Ezek pont ugyanúgy kéne kezelni és őket. Nem állami kézbe venni, és kőkeményen szabályozni, társadalom érdekében szabályozni, nem az egyén, értjük, hogy az egyéni komfort, az imádja azt, amikor nem találkozik bazd meg azzal, hogy gömbölyű a föld. Mert ez egy hazugság. És nem akar találkozni bazd meg a hazugsággal, hanem azzal, ami megerősíti őt abban, ahogyan gondolkodik, hogy helyesen gondolkodik. És az lenne jó, ha mindenki helyesen gondolkodna. Úgyhogy gondolkodj te is úgy, hogy lapos akkor... a föld. Vagy, ha nem, akkor addig ütlek, amíg meg nem érted, bazd meg. És kétféle megoldás van. Az egyik az, hogy megérted, hogy lapos a föld, mert nem akarsz több ütést, és akkor végre lapos. A másik az, hogy meghalsz, és az is megoldja a problémát. Akkor is lapos. Akkor tulajdonképpen te szankcionálnád jogilag a holokauszt tagadást? Nem. Nem. Tudod, mire akarok kiokadni? Hogy a szólás és vélemény nyilvánítás szabadságnak hol vannak a határai. Te ez... világ életedben a keresztes lovagja voltál. Igen, de, igen a, de ez a, nem... A gáttalan szólás és vélemény nyilvánítás szabadságának, és mindig azt mondtuk, és egyébként ebben nagyon kevés dologba értünk egyet 100%-ig, ebben mindig egyet értettünk. De én nem a szólás szabad... Bár én mindig azt mondtuk, a határ az uszítás, ami alatt nem azt értjük, hogy már az úszítás a kritikát gyakorolok, vagy csúnyán beszélek, hanem amikor tényleg azt mondom, hogy rekesszük ki, ne lehessen állása, öljük meg, stb. Amit az úszítás rendesen jelent. Az úszítás, a fenyegetés, megtalállak, bazd meg, megtalálom a családodat, vagy a rágalmazás, MSP, pénzt kaptál, sokat és abból élsz. Ezeket a faszfejeket, akik erről beszélnek, lazán beperelhetnénk, mint a szart. Tudod? A Beavis and Butthead-et. Most egyébként reklámoznak minket. Megnyílt a finga. Ez a címe. Milyen szofisztikát, mennyire szellemesek, milyen csodálatos szójáték. A finga. The finga megnyílt. Megnyílt a finga. Tényleg a finga. Zsupér. Milliárdos zsupérnak az MSZP pénzből a helye, a finga. És erről bazd meg. Szóval elképesztő bazd meg. Na mindegy. Ne beszéljünk, mert most a fogyatékosokról nem. Azért az apu idáig ne süllyedjen le. Térjünk vissza a szólás és véleménynyilvánítást. Nem a szólásszabadsággal van nekem a problémám, a szólásszabadság a szent. A Zuckerberg házi buliával van a problémám, amelyik... De őt meg szorítják mások, ja. És ezért cenzúrázta a Facebookot. Szorítják. De tényleg? Kik szorítják Zuckerberget? Bazd meg, más cégek, akármik. A lényeg az, hogy kizsarolták tőle pár évvel ezelőtt, beszéltünk még az apun is, most ne röhög tényleg, hogy bizonyos dolgokat nem enged. És akkor jött a barátod, az Elon Musk, aki egyébként viszont kurva érdekes, hogy a Puzsér mindig azt mondta, hogy az Elon Musk az tipikus szélhámos, viszont a Zuckerberg szerint egy sötétebb alak, mint az Elon Musk. Pedig az Elon Musk most már gazdagabb, mint a Zuckerberg, bazd meg a egész illiberális kurzus mögé állt. Na de minden, már az Elon Musk. És figyelj, és a Elon Musk, amikor megvette a Twittert, ő azt ígérte, hogy ott nem lesz ez a cenzúra, ott tényleg szólásszabadság lesz. Ennyire uncsi? Na, ásított, bazd meg. A saját műsorába. De ezek meg... fizettek, bazd meg, vagy őket unod, mi? Őket unod? Már az orgián jár az eszed. Ja. Még várjál. Besegergő atyát nem tudnám ilyen gyorsan megmondni, az biztos, bazd meg. Még negyed óra van, bazd meg. Torkig na, vagyok. Talált ki, na. Azaz. Az a probléma, hogy a Zuckerberg házi bulijába mindenki hülyébben jön ki, mint ahogy bement. Ez az igazi baj, hogy mindenki nagyobb fasz. Tehát megérkezik egy bizonyos fasz, és egy sokkal nagyobb fasz távozik a buliból, bazd meg, és vissza a társadalomba. És olyanná formálja a társadalmat, hogy bazd meg, a háború kézzel foghatóvá és jól körvonalazhatóvá vált a horizonton. És akkor ilyen körülmények között az a mondás, hogy hát a szólásszabadság a szent, hát a Zuckerbergnek, hát szabadjon eljuttatni a laposföld hívőkhöz a legjobb laposföldes híreket, arról, hogy tényleg lapos, hogy már megint leesett egy hajó a széléről. Hát szabadjon, hát ne kelljen már bazd meg, ez a szólásszabadsága, ugye? Nem, ez nem az. Ez a Zuckerberg kapzsisága, és az ahhoz tartozó fogyasztónak a végtelen butasága, igénytelensége és önhittsége. Tudod, ő az univerzum közepe. És a Zuckerberg megrendezte neki ezt. Ő egy celeb. A saját Facebook falán ő egy celeb. Az, hogy mit szart aznap, az hír. Mit reggelizett. És hogy nem tudott aludni az éjjel, mert kutyák ugattak. Jó, mint Sebestyén Balázs. A Sebestyén Balázs, akinek másnap arról szól a rádióműsora, hogy ő nem tudott aludni az éjjel a kurva kutyáktól. És most az egész ország tudja meg, hogy a kutyák ugattak, és Balázs nem tudott aludni hajnalig. Várj, ma és ez egy fontos hír, ez az országra Robi, tartozik. Robi, most mindenki beszélje meg. Nem közösségi média, valamelyik labba, csak most nem tudom, hogy a Telex, Index, 4-4, nem tudom, valamelyikbe olvasom ma, hogy képzeld el, Homonnai Gergelynek meghalt a macskája, és a macska egyébként vesebeteg volt. Újságcikk, tessék. Jó. Elpusztul, ugye a Homonnai Gergely, tudjátok, aki ilyen furcsa körülmények között halt meg, és akkor most elpusztult az ő macskája, akiket valami rokonok vettek magukhoz, és vesebeteg volt a macska. Jó tudni ezt a vesebetegség dolgot. És ez nem közösségi ez média. De kikerülted a fő kérdést, Robi. A lényeg, kurva a lényeg, jó volt a hangulat leírásod, hogy a faszba lehet ezt szabályozni. A lényeg, érted? A közösség, hogy szabályozzunk? Tudod, a közösségi média, és ez a szellem, hogy én vagyok a világ közepe, mert én vagyok a fogyasztó, mind a világ mértékein vagyok, minden az én kedveléseim és fogyasztói kosaram körül forog. Értjük. A világ igazodik, és a világ visszatükrözi nekem azt, amit gondolok és ahogy gondolom, mert az én fogyasztói komfortomnak, az én jó érzésemnek így kedvez, és Zuckerbergnek nem mellesleg, mert ha én elégedett vagyok, és sokat kattintok, és már pedig az vagyok, mert Zuckerberg elégedetté tesz, vágom. Zuckerberg gazdagabb lesz. Ő abból nem oszt vissza pénzt, mint a YouTube. Azt a pénzt mind megtartja, amit hirdetők elköltenek. Mind megtartja. Robi. Na, arról van szó, hogy ez a fogyasztó, ez megistenült, és a Zuckerberg, és a közösségi média tette őt ezzé az intoleráns démonná, amelyik nem hajlandó a másfajtával, a gömbölyű föld hívővel együtt élni. Érted? Értem. Értjük, szép beszéd volt, igazad van, egyet is értek, nem irónia, de nem válaszoltál a kérdésre. Hogyan szabályozzuk? Mik a határai ennek? Ezt hogy lehet visszacsinálni? Hogy lehet, bazd meg, a tubusba a fokrémet visszanyomni? Vágod? A gyakorlati része. Az első lépés az az, hogy kivesszük a Zuckerbergnek a kezéből, állami kézbe vesszük. És nem vagy. Igen, ebben az vagyok, ahogyan, igen, de hát tudod, a közművek, most az, hogy a tömegközlekedés, az, hogy a BKV nincsen magánkézben, csak komcsiság. Látjuk, hogy itt az államosítás mit jelent. Jó, hát igen, mert karácsony, bazd meg, úgyhogy az. Azt ugye tudod, most belegondoltam. Robi, én is az államosítás híve voltam, mint gazdaságilag balos, még most is az lennék, de látom az Orbán rezsimet, hogy az mit csinált államosítás. Jó, alatt. Nem az államosítás Orbán rezsim ez, hanem az Orbán rezsim államosít. De nem az államosításhoz tartozik az Orbán rezsim, hanem az Orbán rezsimhez az államosítás. Igen. Az államosítás az nincsen megátkozva, az Orbán rezsim az úgy van elbaszva, ahogy van, azt sajnáljuk. Működőképes. Arról van... Nincs az elbaszva. Hát annál jobban el van baszva, bazd meg, hogy, így lehet rendesen gajra verni egy országot, bazd meg, hogy jó. Évtizedeken keresztül csináljuk, szóval, stabilan. Szóval van egy tisztességes kormány, aki nem úgy államosít, mint a NER. Na igen. Tudunk ilyet, a Peugeot például francia állami kézben 20 van. 20 éve már elmondtad. Jó. Emlékszem a példát. Tehát kivesszük a magánkézből, és nem azért, hogy a jobb gazda az állam kapja meg, hanem hogy ne profit alapon működjön, mert a tudatunk, meg a sorsunk, meg a jövőnk, meg a közbékénk, meg a köznyugalmunk, meg a társadalmi konszenzusunk, az nem a Zuckerberg pénzügyi hasznára szolgál. Tehát kivesszük a magánkézből, és nem azért, hogy hasonlóan működtessük, hanem azért, hogy ne profit alapon működtessük. És ilyen módon lehet, hogy lehet gyártani belőle egy olyan közösségi médiát, amiben nem feltétlenül a te minden áron való fogyasztói elégedettséged az egyedüli szempont, és lehet esetleg, vissza lehet esetleg fordulni a kárhozat útjáról. Persze tudjuk jól, hogy itt ebben a régióban, vagy itt Magyarországon mire használná ezt az állam. Kivenni a Zuckerberg kezéből, és megafon tartalommal töltené fel. Jó, ehhez nem is kell kivenni a Zuckerberg kezéből, csak a Zuckerberg zsebébe kell rakni a közvagyon egy részét, és akkor ez meg is történik, bazd meg. Zuckerberg eljuttatja mindenhova Bohár Dánielt, bazd meg. Ahova csak kell, az összes otthonokba. Figyelj! Azért, ez még a Bese Gergőről eszembe jutott. A Konoknak volt egy ilyen rövid posztja, ez volt, vagy 6 posztja volt erről a témáról, úgy látszik neki is inspiratív volt. És azt írja, ej Gergő, te leatyásodott, naív fiú, hát nem azért kéne szégyenkezned és bocsánatot kérned, amit titokba csináltál, hanem azért, amit nyilvánosan, tudod. Na mindegy, figyelj, tehát akkor te így szabályoznád, ez egyébként szerintem ez kurva jó volt. Te így szabályoznád a izét, így szabályoznád ezt az egészet, de tudod, ilyenkor összeülnek a jogászok, hol van a szólásszabadság, most letiltják-e a lapos földet. Jönnek a gyakorlati kérdések, a nagy elvi. De nem kell letiltani a lapos földet, csak vissza kell taszítani oda, ahol a helye van. Ez mondjuk hogy működne? A közgondolkodás perifériájára. Az kurva jó lenne, de ehhez meg az meg olyan kéne, mint az államszocializmus volt az a poén. Egy felvilágosult abszolutizmus. Ehhez, Robi, egy felvilágosult abszolutizmus kéne. Különben durván sérted a szólásszabadságot. Akkor is sérted, csak akkor hát akkor már államilag sérted. Vágod. Kurva nem, nehéz. Biztos, hogy minden technológia jó. Én értem a te problémádat, és bazd meg egyet is értek vele. De most nem azért, mert itt ülök, és ezért pénzt kapok, hanem bazd meg ebbe a Puzsérnak tényleg kurvára igaza van. Tegnap láttam megint, mert a tévén kapcsolgattam, és ment az a film, a Hasonmás. Nem tudom, mi az angol címe. Bruce Willis játsza, és akkor ilyen burkoknak nevezik, ilyen fiatalosított testekbe rohangálnak, és otthon fekszenek az ágyba, és egy kicsit eszembe jutott ez a probléma, tudod? Látjuk, hogy hazavágja a kultúrát. Látjuk, hogy hosszabb írást már nem olvasnak el az emberek, tudod? A leszokik a bölcsész, az esszi írásról, bazd meg, ma posztot elolvassák, és akkor rövid. Bár ebbe is lehet szellemi út, egyszer spekulálhatnánk erről. A haiku költészet, vagy a koan bölcsessége, az kibaszott tömör és kurva rövid. Lehetne a Facebook posztot ilyenre is használni. De nem ilyen kultúrában élünk, hanem a mocsok kultúrában. Viszont, bazd meg, nem tudsz a szólás és vélemény nyilvántás szabadság durva és brutális ez elleni beavatkozása nélkül ebbe beleszólni, és ez még csak a kisebbik baj. Mert még lehetne egy tisztességes, felvilágos, merül be a elemben, ne? Majd be kell dugni bent a konnektorba. Lehet egy tisztességes, felvilágosult abszolutizmus, tudod? De tudjuk, hogy ráadásul erre a problémára, hogy a szólás és vélemény nyilvántás szabadsága, amikor ezt már jogszabályokba kéne kidolgozni, és precedensek alapján meg konkrétumokba belemenni, a nagy általános szép elveken túl, akkor mindig jön a visszaélés vele. Tudod, laposföld hívő, és akkor viszont mindenféle nézetet is kiszorítasz. Igen, a picsába, de tudod, ha még lenne... minden laposföld, ami mondjuk nem a Magyar Tudományos Akadémia. De tudod, ha még lenne államrezon, ha még lenne állami étosz, nemzeti étosz a taleranni értelemben, akkor nem a kurzusok szabályoznák ezeknek a közösségi médiatartalmaknak a minőségét, hanem a magasabb közös normák. Érted? Csak most arra már elveszett az a konszenzus, amire rá lehetne bízni a közösségi média szabályozását. Magyarán lehetetlen, mert egy más társadalom kéne ehhez, baszki. Hát igen, az de nagyrészt a közösségi média nyomán süllyedt el ez a konszenzus. Ez a társa, és akkor hogy... Hol, bezárul a mert kör. Ez, bezárul a kör, ez egy róka fogta, csuka fogta róka. Na, kurva nyomasztó. Hogy megint egy klasszikust idézzek önmagamat, és nem a könyv, a könyvelő négy napjának az írója, a tengerbiológus, kurvára eltűnt, bazd meg. Kiköltözött Horvátországba. Szeded a gyógyszert. Jó, tudtam, hogy ezt mondod. Én a mai estet egy nagyon szép verssel zárnám, mert most januárig csak havonta egyszer lesz apu, és szeptember, ez egy Petőfi parafrázis, ez Pajor Tamás verse, a szeptember végén. Így hangzik. Még folynak a közpénz százmilliárdok. Még nézzük a jachton a gázszerelőt. De látja amottan az ég, mit csináltok. Petőfi a filmből csak jönne elő. Még lelátón dől el a bánya meg a gyár, és a kínai rendőr nyomomba ered. De Szotyival nem csúszik a kaviár, és a vékony a jég, hamar bereped. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok!